นะครับเอาละครับตอนนี้พร้อมเรียบร้อยเรื่องราวของคุณลีนะฮะคุณลีแท็กซี่ที่บอกว่าคืนฟ้าผ่าสวัสดีครับพี่ลีสวัสดีครับ อ ่าฮะพี่ลีเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คสัญญาณโทรศัพท์นิดนึงนะตอนนี้พี่ลีได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับ ได้ยินชัดหรือครับพี่ ชัดเจนนะผมได้ยินเสียงพี่ลีชัดเจนนะฮะ ชัดเจนไหมครับ ชัดเจนครับตอนนี้พี่ลีโทรมาจากที่ไหนครับ อยู่ที่บ้านครับพี่ติดเคอร์ฟิวครับ ที่บ้านคือแถว พระโขนงครับพี ่แถวพระโขนงนะฮะ เป็นครับ เป็นอพาร์ตเมนต์เหรอครับพี่ลี ครับผม ฮะแล้วตัวพี่ลีอยู่กับใครครับเนี่ย อยู่คนเดียวครับ อยู่คนเดียวนะถ้างั้นเนี่ยสร้างบรรยากาศนะด้วยการดับฟงดับไฟให้เรียบร้อยเลยนะ ไปแล้วครับพี่เมื่อแล้วคร ับ เรียบร้อยแล้วนะเอาถ้างั้นเนี่ยคืนนี้พี่ลีมาเล่าเรื่องนี้ให้ผมแล้วก็แฟนรายการฟังหน่อยคืนฟ้าผ่านะที่ต้องย้อนกลับไปเมื่อ33ปีแต่ว่าข้างนอกเนี่ยส่งสัญญาณบอกพี่ลีว่าเสียงพี่ลีเบาถ้าไงพี่ เบาใช่ไหมครับ พี่ลีช่วย ได้เอาเสียงแรงๆขึ้นครับ ดีเลย แต่มีเสียงสะท้อนนะครับที่ป๋องมีเสียงสะท้อนนิดหนึ่งครับ มันจะมีเสียงสะท้อนนิดนึงนะฮะแต่ว่าพี่ลีโอเคนะ โอเคครับพี่ โอเคนะแต่ตอนนี้สัญญาณดีขึ้นแล้วฮะเสียงพี่ลีดังขึ้นแล้วครับถ้างั้นเนี่ย ด ังขึ้นแล้วฮะถ้างั้นพี่ลีมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยฮะไอ้คืนฟ้าผ่าที่ว่ามาเนี่ยที่เกิดขึ้นที่ขอนแก่นนั่นเองเนี่ยนะครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรครับพี่ลี ก็ย้อนไปเมื่อ33ปีที่แล้วนะครับสมัยผมประมาณสัก10ขวบนะครับ ครับ ก็ย้อนไปว่าเมื่อ33ปีที่แล้วก็เริ่มเลยนะครับพี่ป๋อง ครับผม ครับแต่ก่อนน่ะผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับจะมีน้าคนหนึ่งเขาเป็นเขาเรียกอาผมเขาก็มาคนบ้านเดียวกันแหละเขาก็มาแต่งงานกับอาผมอะแต่บ้านอยู่ติดกันแต่เป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันลูกพี่ลูกน้องกันพอเสร็จปุ๊บแกก็มาอยู่กับอาผมแล้วก็อาผู้หญิงอ่ะก็ได้ท้องท้องประมาณเกือบ9เดือนนี่แหละ ครับ แล้วทีนี้วันที่จะคลอดลูกแกก็เสียชีวิตในท้องเลยครับเสียชีวิตพอเสียชีวิตเสร็จปุ๊บเขาก็ทำพิธีเอาไปฝังไว้ป่าช้านะครับ ครับ ที่ป๋องต่างจังหวัดเด็กคลอดมาแล้วก็เสียชีวิตเลย ครับ ก็ไปขังไว้เอาไปฝังไว้ที่ป่าช้าเสร็จปุ๊บอาผมเนี่ยอายนเนี่ยแกก็เสียใจมากเลยช่วงนั้นก็การฝังลูกของแกเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็วันนั้นมีการก็คุยกันนะกับพี่ชายกับอากับผมยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็สี่ห้าคนก็จะไปทอดแหกันในท้องเนี้ยแต่อายนเนี่ยจะรักผมเป็นลูก ครับ คือจะไปทอดแหกันแกก็ให้ผมมาซ้อนท้ายจักรยานสมัยก่อนจะใช้จักรยานแต่ไฟฟ้าไม่มีนะครับที่ของสมัยก่อนเสร็จปุ๊บแกก็ขับจักรยานออกจากหมู่บ้านก็ให้พี่ชายไปก่อนผมเนี่ยเป็นคันสุดท้ายซ้อนท้ายแก ครับ แกก็บอกว่าให้ผมเนี่ยไปซื้อขนมมาสองห่อขนมห่อละ50ตังค์สมัยก่อนซื้อมาสองห่อแกก็ให้ผมห่อหนึ่งแกก็เก็บไว้ห่อหนึ่งก็ขี่จักรยานไปจังหวะที่ระหว่างทางอ่ะที่จะไปทอดแหกันมันจะผ่านป่าช้าแล้วบ้านผมมันจะเป็นสามแยกถ้าเลี้ยวขวาจะไปที่ทอดแหถ้าตรงไปจะเป็นป่าช้าแกก็ขี่จักรยานเข้าไปตรงป่าช้าที่ป๋องเสร็จปุ๊บแกก็บอกให้ผมยืนรออยู่ตรงนี ้ ไอ้ผมก็แปลกใจเฮ้ยก็แปลกใจอาให้ผมรอทำไมรออาแป๊บหนึ่งผมก็ยืนรอประมาณสักสองนาทีเอ๊ะแปลกใจแกเดินเข้าไปทำไมในป่าช้าอ๋อนึกได้ว่าลูกแกฝังอยู่ตรงนี้ผมก็เดินตามก็ไปดูผมก็ไปเห็นแกพี่ขวัญแกนอนกอดหลุมศพลูกแก นอนกอด นอนกอดใช่ครับพี่เขาจะคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะเอาเด็กฝังไว้แล้วก็เอาพวกหนามพวกไรมาโปะไว้ให้กันพวกนักพวกไรมาขุดคุย ครับ แกก็ร้องไห้แกก็บอกว่าอีกไม่นานไม่ถึง2วันพ่อจะกลับมาอยู่กับหนูและลูกแกก็พูดแบบเนี้ย ครับ ผมเห็นแล้วผมก็ร้องไห้ผมก็ร้องไห้ผมเห็นภาพแบบสลดใจผมก็ยืนผมก็บอกอาไปได้แล้วพวกไปทอดแหกันได้แล้วเพราะพวกพี่เขาไปกันหมดแล้วแกก็บอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงบอกลูกก่อนเดี๋ยวจะกลับไปอยู่กับลูกแกพูดแบบนี ้ ผมก็บอกว่าเอ้าพูดกับลูกจะมาอยู่กับลูกได้ไงแกยังไม่เป็นอะไรเดี๋ยวพวกแกก็ เอาน้ำโปะไว้แกก ็ ขี่รถตามหลังวันนั้นก็ทอดแหประมาณสักช่วงเย็นนะที่ขอนประมาณสักบ่ายสามโมงนะพี่ป๋องก็พากันกลับถ้ากลับแกก็แวะป่าช้าอีกผมก็ตอนท้ายแกก็พ่อจะไม่อยู่กับหนูนะลูกพ่อจะไม่อยู่กับหนูนะลูกผมก็บอกว่าจะไปพูดอย่างนั้นทำไมแกก็บอกว่าเสียใจไม่อยากให้ลูกตายแล้วเนี่ยก็แกก็กลับบ้านวันนั้นกลับบ้านมาถึงบ้านประมาณสี่โมงเย็นนะพ ี่ ป๋องออกกลับบ้านเสร็จปุ๊บบ้านจะอยู่ติดกันนะพี่ป ๋อง เสร็จปุ๊บวันนั้นฝนตกหนักพี่ป๋องฝนนี่ตกหนักมากเลยตกแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยผมก็เป็นเด็กนะประมาณสิบขวบผมก็ออกมาเล่นน้ำบ้านก็อยู่ติดกันกับอาวุธนี่แหละบ้านอยู่ติดกันผมก็เล่นน้ำอยู่ติดกับบ้านแกแล้วก็มีตุ่มน้ำผมก็เล่นน้ำก็เล่นน้ำฝนแกก็เดินมาแกบอกว่าเออมึงอย่าไปเล่นน้ำฝนเยอะแยะตอนนี้เดี๋ยวฝนมันตกแรงเดี๋ยวไม่สบายมันหน้านี้มันหน้าฝนฟ้าใหม่ด้วยแต่ว่าเนี้ยพอแกพูดเสร็จปุ๊บพี่ป๋องรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นผมก็ฟ้ามันก็แลบนะพี่ป๋องแป๊บข้างบนหัวผมผมก็หันขึ้นไปมองรอบแรกมันก็ไม่เป็นไรพอรอบที่สองผมหันขึ้นไปมองอีกคือผมกับอาผมเนี่ยยืนห่างกันแค่ประมาณสักเมตรเองนะพี่ขวัญยืนรั้วกับรั้วติดกันเลยยืนรั้วกับรั้วติดกันแกจะมาเอาไก่ชวนแกไปเข้าล ม ผมตกหนักแกทำเป็นฟุ้งเลยพอผมหันขึ้นไปบนฟ้าพี่ป๋องผมเห็นอะไรรู้ไหมมันเป็นเหมือนควันพี่ขวัญพี่ป๋องเป ็ นเหมือนควันเป็นควันเป็นท่อยาววิ่งมาหากันที่ป๋อง บนอากาศ วิ่งจากขีดใช่ครับเป็นควันแบบควันเป็นเหมือนก้อนเมฆเป็นควันวิ่งจากสี่ทิศเลยมาหาที่ตะวันออกที่มันตกวิ่งมาสี่ทิศเลยแล้วมันก็วิ่งมาชนกันที่ป๋องจังหวะที่ชนปุ๊บพอเห็นฟ้ามันแลบมันก่อนฟ้าจะผ่ามันจะแลบก่อนใช่ไห ม พอแลบปุ๊บผมก็หันขึ้นไปมองผมรู้ว่ามันต้องผ่าลงมาตรงนี้แน่นอน ครับ ผมก็หันหลังวิ่งได้ประมาณ29พี่ป๋องจังหวะวิ่งประมาณ29ฟ้าก็ผ่าลงมาเรื่องเสร็จปุ๊บผมก็เหมือนกับคนน่ะโดนเอามือใหญ่ๆจับแล้วก็เหวี่ยงผมอ่ะเหวี่ยงผมประมาณสัก8-9เมตรเข้าไปใต้ถุนบ้านใต้ถุนบ้านต่างจังหวัดจะไปใต้ถุนบ้านสูงนะพ ี่ ป๋องจังหวะที่เหวี่ยงผมไปปุ๊บผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วตอนนั้น ครับ ผมก ็สลบ คือสลบไปเลยไม่รู้เรื่องเลยสลบไป ครับ ทีนี้ผมได้ยินว่าสลบไปประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงนี่แหละคือผมได้ยินพี่สาวร้องไห ้ครับ พี่สาวร้องไห้พี่สาวว่ามันตายแล้วมันตายแล้วมันไม่ฟื้นหรอกมันตายแล้วไม่ฟื้นอายุนยังตายเลยว่าได้ยินเข้าหูนะพี่ป๋อง ครับ ได้ยินเข้าหูนะว่ามันว่าผมว่าตายแล้วเพราะยังไงในคนต่างจังหวัดเนี่ยบ้านผมเนี่ยถ้าคนโดนฟ้าผ่าเนี่ยเขาจะเอาเหล้าขาวไปเป่านะพี่ขวัญพี่ป๋อง เอาอะไรไปเป่านะฮะ เหล้าขาวครับพี ่เหล้าขาว เหล้าขาวเป่าหรือแก้พิษของฟ้าผ่า ครับ เสร็จปุ๊บผมก็ในก่อนที่จะผมได้ยินในความฝันน่ะผมฝันนะที ่ ผ ู้ ป๋องฝันว่าอายนเนี่ยจับมือผม ครับ เดินไปตรงไหนไม่รู้ตรงทางแบบมันมีแต่ควันน่ะที่ป๋องมีแต่ควันก็เดินจับมือกันไปกับผมสองคนเพราะอาเนี่ยเขาจะรักผมลูกเขาจะพูดตลอดว่าผมเป็นลูกเขาก็เดินกันไปจังหวะที่เดินไปอ่ะมันมีเสียงหนึ่งที่ป๋องเสียงดังมาจากข้างหน้าแต่ไม่เห็นตัวนะ ครับ เขาก็บอกว่าไอ้เด็กคนนี้มึงกลับไปมาทำไมเพราะว่าเนี้ยมึงกลับไปมาทำไม ครับ ผมก็บอกว่าอ้าวก็ผมมากับอาผมนะทำไมในความฝันผมนะก็เขาก็ปรากฏตัวขึ้นเป็นผู้ชายตัวใหญ ่ๆ ตัวดำๆใส่ชุดผ้าเกี่ยวสีแดง ครับ เขาก็ชี้หน้าผมกูบอกให้มึงกลับไป ม ึงกลับไปเดี๋ยวนี ้ครับ พอพูดเสร็จปุ๊บพี่ป๋องในความฝันผมอ่ะผมก็เหมือนกับว่าผมลอยอ่ะ ม ันมีลมอะไรพัดผมลอยออก ครับ ลอยออกจากขาผมนะ เสร็จปุ๊บผมก็ลอยมาแล้วผมก็ได้ยินเสียงพี่สาวผมร้องไห้ว่าผมตายแล้ว ครับ ผมตายแล้วแล้วก็ได้ยินว่าไออายนยังตายเลยมันก็ต้องตายเพราะมันยืนอยู่ด้วยกันตอนฟ้าผ่าเขาว่าไงแล้วผมก็เฮือกขึ้นมาจะรุ่งตื่นขึ้นมาก็ผมก็ปกติว่าฟื้นขึ้นมาเลยปกติเลย เดี๋ยวปกติคือหมายถึงว่าไม่ได้มีร่องรอยของการโดนฟ้าผ่าเลยเหรอ ไม่มีที่ไหนไม่มีแต่ไม่มีอะไรเลยแต่ทุกคนอะว่าผมลงเขายืนยันอะทั้งพี่ชายทั้งพี่สาวว่าผมเนี่ยเสียชีวิตแล้ว ครับ เพราะผมไม่หายใจแล้ว เดี๋ยวนะตอนนั้นตัวพี่ลีเนี่ยจากที่ถามเขานะตอนนั้นตัวพี่อาจจะไม่รู้นะไม่รู้ตัวนะตอนนั้นที่เราแบบว่าเหมือนเราไม่หายใจเหมือนเราตายไปเนี่ยนะมันหายไปประมาณกี่นาที เหมือนว่าเราไปเหมือนว่าเรื่องต ั วเราไปอยู่ที่สถานการณ์อยู่กับอายุนะ ครับ จับแขนกันเดินไปในที่มีแต่เมฆหมอกไม่รู้เราจะเดินไปทางไหนก็ไม่รู ้ครับ แล้วอยู่ๆก็มีผู้ชายมีเสียงผู้ชายปรากฏตัวขึ้นว่าไอ้เด็กคนนี้ไม่เกี่ยวมันกับใครแล้วเขาปรากฏตัวขึ้นเขาก็ชี้หน้าผมแล้วผมก็เหมือนมีลมพัดผมกลับมา แ ล้ว ผม ก็ฟื้น ครับ ฟื้นขึ้นมาก็เขาในตัวผมมีแต่กลิ่นเหล้าขาวที่ป่อง อ๋อเป็นเหล้าขาวที่เขาเป่าเขาพ่นใส่เรา เป่าครับพ่นใส่เราคือกันแก้ฟ้าผ่า ครับ เป็นแก้พิษ ตอนนั้นคนในบ้านบอกแล้วไหมว่าเราหยุดหายใจไปทั้งหมดกี่นาทีครับพี่ลี หยุดแล้วครับหยุดประมาณสามสิบสี่สิบนาทีแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวนะ30-40นาทีนี่คือหมายถึงว่าแต่จะร่วมชั่วโมง ก็ไม่แน่ใจผมว่าเดี๋ยวเยอะกว่านั้นนะเพราะเขายืนยันแล้วเพราะเขาเอาเหล้าขาวเป่าแล้วทำหัวใจแล้วก็ไม่ฟื้นนะคร ับ หรอโอ้30-40นาทีเลยฮะ ครับเพราะว่าตอนที่ผมวิ่งอ่ะผมจำได้ผมวิ่งสองก้าวแล้วผมก็เหมือนกับมีคนจับผมอ่ะเวียงประมาณสัก10 กว่าเมตรที่ป๋องเข้าไปใต้ถุนบ้านผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ครับไม่ได้สิ่งนั้นที่เหมือนจับตัวพี่ลิวเคลื่อนเข้าไปเหวี่ยงเข้าไปใต้ถุนบ้านอ่ะอันนั้นคิดว่าเป็นอะไรครับ มันเป็นคล้ายๆแบบแรงฟ้าผ่าที่ป๋อง ครับ มันเป็นคล้ายแรงกระแทกแรงกระแทกแต่คนเฒ่าคนแก่ว่าผมโดนแค่หางมันโดนแค่หางมัน ครับ แต่อายุเนี่ยโดนตรงเลยอายุเนี่ยตัวไหม้หมดเลยนะพี่ขวัญพี่ป๋อง รออ ายุนี่แบบไหม้ตั้งแต่อวัยวะเพศยันข้างหลังนี่ไหม้หมดเลยไหม้ทั้งตัวเลย ฮะผมใช้คำนี้กับพี่ลีได้ไหมว่าพี่ลีผ่านความเป็นความตายมาแล้ว ใช่ครับผมเคยตายแล้วฟื้นสองครั้ง โอ้โหนี่คือเดี๋ยวนะตายแล้วฟื้นมา2-3 ครั้งแล้วเหรอ ใช่ครับ เฮ้ยโอ้เป็นแบบนี้มา2-3 ครั้งเหรอพี่ลี ครับ แล้วก็พอฟื้นมาก็เป็นปกติก็คุยพูดจารู้เรื่องเหมือนเดิมเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น พูดจารู้เรื่องเหมือนเดิมครับ ครับ ไม่ได้เหมือนผมไม่ได้เป็นอะไรเลย ฮะเดี๋ยวนะรายการที่เป็นแบบเนี้ยทำให้พี่ลีสามารถเห็นแล้วก็สัมผัสเรื่องผีได้มากคนปกติป่ะ มันก็ไม่ตลอดนะ ครับ พี่ป๋องก็แล้วแต่มันจะเห็น ครับ มันจะเห็นก ็ มันจะเห็นก็เห็นมันไม่เห็นมันก็ไม่เห็น ครับไม่สามารถควบคุมได ้ไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่าเคยมีหลวงปู่บอกว่า ครับ ถ้าผมไปรับขันหรือว่าไปเปิดตาเนี่ยผมจะสามารถเห็นได้คือผมก็ไม่ไปรับขันครับพี ่ ไม่ไปรับขันไม่ไปเปิดตา เป็นผมก็ไม่รับนะ ผมไม่รับพี่เพราะว่ามันเป็นคือผมคล้ายๆผมมีเซนส์น่ะที่ป๋องผมไม่รู้ว่าผมคล้ายๆผมมีเซนส์บางอย่าง ต้องมีแหละผมว่าคนถ้าแบบว่าผ่านจุดเป็นจุดตายแบบพี่ลีเนี่ยผมว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันน่าจะเป็นทรายที่มันพิเศษกว่าคนอื่นแล้วอ่ะมันน่าจะมีสัญญาณบางอย่างอ่ะ คือบางสิ่งบางอย่างอ่ะที่ป๋อง ครับ รู้ไหมผมมีแฟนเข้ามาหลายคนนะแต่ก่อนที่ผมจะเลิกกับแฟน ครับ ผมจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกับว่าฝันว่าแฟนคนนี้จะเลิกกับผมแบบไหนเลิกกับผมแบบไหนหรือว่าเป็นแบบไหนผมจะฝันล่วงหน้าไปก่อนแต่พอถ้าผมลืมเมื่อไหร่เรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นกับผม เดี๋ยวนะตอนนี้คุณพี่ลีอยู่คนเดียวแล้วมีตอนนี้เห็นบอกว่าอยู่อพาร์ตเมนต์คนเดียวแล้วมีแฟนไหมฮะ มีครับแฟนไม่ได้อยู่วันน ี้อ๋อแต่แฟนเดี๋ยวนะแฟนปกติแฟนอยู่ด้วยกันไหม ก็อยู่อยู่คร ับ อ๋ออยู่ด้วยกันแต่วันนี้ไม่อยู ่ครับ อ๋อล งไปข้างล่างเมื่อกี ้อ๋อจะอยู่ด้วยกันแต่เขาลงไปข้างล่าง คร ับอ๋อโอ้นี่คือเหตุการณ์ที่มันย้อนกลับไปเมื่อ33ปีตัวพี่เลียเคยโดนฟ้าผ่าแต่ไม่ตาย แค่นั้นนะพี่ป๋อง อ้าวอ่ะฮะ ครับ พอ เสร็จปุ๊บผมฟื้นขึ้นมา ครับ ผมก็วิ่งไปดูอายุนี่แหละเขาก็โดนเอาเหล้าขาวเป่าเขาก็ไม่ฟื้นแต่อาไม่ฟื้นนะอาจะเสียชีวิตก็ไม่ตามตัวตามอะไรเขาก็ไม่หมดเลย ครับ พอเสร็จปุ๊บก็เขาก็ศพไปไว้ที่วัดเขาจะมีการทำสะกดวิญญาณที่สองเขาจะเอาตะปู8หรือตะปู9นี่แหละผมไม่แน่ใจตะปูใหญ ่ ตอกที่ขา ครับ ที่ขาสองข้างแล้วก็ตอกที่มือสองข้างแล้วก็ตอกที่หัวเขาก็จะเอาหม้อนึ่งสุกไปสวมไว้ตรงข้อเท้าแล้วก็เอาหัวหุงข้าวเหนียวที่สองได้บอกไห ม เขาจะเอาสุกไว้บนหน้าเอาบนหัวแกคนเฒ่าคนแก่ว่าถ้าเอาหม้อนึ่งเนี่ยสุกไปที่ขาเขาจะเดินมาที่บ้านไม่ได ้ ถ้าเอาหัวใส่หัวเนี่ยเขาจะจำทางกลับบ้านไม่ได้ก็ผ่านไปเขาเอาทำพิธีเขาก็ประสบไปฝังที่ป่าช้าเขาก็มีการเสี่ยงนะที่ป๋องเอาไข่นะเสี่ยงเอาไข่เสี่ยงว่าเขาอยากอยู่ตรงไหนจะฝังตรงไหนพอเสร็จปุ๊บเขาโยนไปตรงไหนไข่ก็ไม่แตกนะที่ป๋องแต่ไข่ไปแตกตรงไหนรู้ไหมที่ป๋องไปแตกตรงที่ลูกชายจะอยู่ที่ฝังลูกชายจะแ ตกตรงที่ฝังลูกชายใช่ไหม ใช่ครับก็แตกเพราะเขาก็ฝังตรงนั้น ครับ พอฝังเสร็จเรื่องไม่จบแค่นั้นทีเนี้ยผ่านไปได้คืนหนึ่งสองคืนคืนที่สามอีกคนหนึ่งเขาอยู่ข้างบ้านเลยเขาบอกว่าเขากำลังอาบน้ำอยู ่ สมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้านะที่สองเขาจะใช้ตุ่มอาบน้ำในใต้ถุนบ้านเขาบอกว่าอายนเนี่ยมาเขามายืนอยู่รั้วแล้วก็หัวเขาเนี่ยใส่หวดขาเนี่ยใส่หม้อนึ่งเขาบอกว่าเขากลับเขาหาทางเข้าบ้านไม่เจ อ เขาบอกให้พาเขากลับบ้านหน่อยแค่นั้นเลยพี่ป๋องแกนี่ร้องเสียงหลงเลยวิ่งขึ้นบ้านเลยเสร็จปุ๊บก็เรื่องก็ดังไปทั้งหมู่บ้านเลยทีเนี้ยแล้วทีนี้ก็คนในหมู่ในระแวกบ้านผมอ่ะบ้านผมมันเป็นบ้านหลังใหญ ่ครับ สมัยก่อนเขาจะใช้ไอ้เนี่ยคล้ายๆไม้ไผ ่ ที่ขวัญที่ป๋องนึกออกไม้ไผ่ที่แบบสานกันอ่ะแล้วก็เป็นฝาบ้านสมัยก่อนที่ป๋องเคยเห็นไห ม ไม้ไผ่ที่สานกันเป็นฝาบ้าน คร ับ ยาวประมาณสัก3-4เมตรแล้วก็เอาล้อมเป็นฝาบ้านแทนสมัยก่อนเสร็จปุ๊บก็บ้านผมเนี่ยคนละแวกนั้นมานอนเต็มบ้านผมเลยวันนั้นผมจำได ้ครับ มานอนเต็มบ้านผมเลยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งญาติพี่น้องนอนเต็มบ้านหมดเลยมานอนรวมกันหมดเลยพากันกลัวหมดเลย ครับ เสร็จปุ๊บประมาณสักเที่ยงคืนมั้งที่ป๋องหมานี่หอนนั้นแต่ท้ายหมู่บ้านเลยหอนเข้ามา ครับ หอนเข้ามาแล้วก็มาหยุดหน้าบ้านผมเสร็จปุ๊บก็ได้ยินเสียงอายนนี่แหละเรียกผม ครับ เขาบอกว่าคนตากอีสานนะเขาเรียกถามหำนะเรียกเด็กนะเขาบอกว่าหำหำพาพ่อกลับบ้านหน่อยลูก ครับ พ่อหาทางเข้าบ้านไม่เจอไปจะเรียกผมมาลูก ครับ ผมก็กำลังจะลุกขึ้นนะทุกคนนี่ได้ยินหมดเลยพ่อผมก็บอกว่าอย่าลงไป ครับ นอนไม่ต้องลงไปแกก็เรียกอีกถามพาพ่อเข้าบ้านเนี่ยลูกพ่อหาบ้านไม่เจอ ครับ จังหวะที่เขาเรียกผมก็เจาะนะพี่ขวัญพี่ป๋องเจาะตรงในฝาบ้านดูก็อยากดูทุกคนเลยเจาะดูหมดเลยเห็นแกมาในสภาพแบบหม้อนึ่งอ่ะจุดที่ขาแล้วก็หัวจุดที่หัว ครับ คล้ายๆแกลอยมาที่ป๋องลอยมาลอยมาแล้วก็มาหยุดที่หน้าบ้านผมแต่บ้านแกก็ผัดไปจากบ้านผมนั่นแหละติดกับบ้านผมนั่นแหละรั้วบ้านติดกันแกก็ลอยผ่านไปแล้วแกก็หาทางเข้าบ้านแกไม่เจอเพราะเขาได้ล้อมสายสินไว้ไว้ก่อนหลวงพ่อมาล้อมสายสินไว ้ ก็เป็นอยู่นี้อยู่แบบนี้อยู่ประมาณเป็นเดือนน่ะ2เดือนพี่ป๋อง เป็นเดือนเลยเหรอ ครับสมัยก่อนเป็นเดือนเลยครับบ้านไฟฟ้าไม่มีแกก็เป็นอย่างนี้เป็นเดือนตอนหนักเข้าเขาก็ให้พระอาจารย์มาจากทางอยู่อำเภอหนึ่งมาทำพิธีพอมาทำพิธีเสร็จปุ๊บเรื่องทุกอย่างก็เงียบลงไปแต่มาเรียกผมเนี่ยประมาณ3วันติดเลยนะ ครับ พี่ป๋อง หรอ แกก็จะลอยมาทุกคนเห็นหมดเลยในหมู่บ้านในนอนที่บ้านผม10กว่าคนเห็นหมดเลย คือคนที่ในหมู่บ้านเนี่ยคนที่อยู่ในบ้านเห็นหมด ครับ เห็นอายนที่เสียไปเนี่ยมาปรากฏตัวหมดเลยหรอ เห็นทุกคนครับ โอ้ เขาจะมาแบบหัวเขายังอยู่ไอ้ปวดหุงข้าว เ ป็นสารน่ะแล้วก็เท้าแกก็จะเอาหม้อนึ่งอ่ะสุกแกจะลอยมาตามพื้นน่ะ ครับ แล้วก็แต่บ้านผมอ่ะแกเห็นนะแต่บ้านแกไม่เห็นแกก็จะมาเรียกถามพ่อเข้าบ้านไอ้ลูกก็หาบ้านไม่เจอ ครับ เรียกผมอยู่3 4วัน โอ้โหเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณ2เดือน3เดือน 2เดือน3เดือนครับ กว่าทุกอย่างจะคลี่คลาย แกมาเรียกอยู่3 4วันพอผมไม่ลงไปผมอยากลงไปนะพี่ป๋องผมสงสารแกเพราะแกผมสงสารแกมากเลยแต่ผู้ใหญ่พ่อแกไม่ลงไปผู้หลักผู้ใหญ่นอนกันอยู่บนบ้านนะ10กว่าคนเขาบอกไม่ลงไปก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่ประมาณ 2-3 เดือนนะพ ี่ ป๋องสมัยก่อนไฟฟ้าก็ไม่มีนะพี่ป๋องสมัยก่อนนะ ครับ แบบเป็นแบบนี้ทั้งสงสารทั้ง โอ้โห ทั้งเศร้าอ่ะ แต่ จากนั้นก็ไม่รู้นะถ้าผมถึงคาดผมน่าจะตายนะว ัน น ั้ นนะ ไม่ผมว่าตัวของพี่ลียังไม่ถึงคาดเหมือนที่พี่ลีเล่าตอนต้นน่ะว่าตอนที่บอกเหมือนกับลักษณะเหมือนโยมทูตเนาะนะฮะที่พยายามจะ พ ยายามจะบอกว่าเอ้ยเอ็งกลับไปเอ็งกลับไปในฝันนั่นเน า ะแสดงว่าเราคงยังไม่ถึงคาดเรายังไม่ถึงคาดแต่ว่าโยนน่ะถึงคาดแล้วนะฮะแต่เรายังเราก็เลยได้กลับมาทั้งเราตายไปแล้วนะเราก็ยังกลับมาฟื้นอะไรอย่างเงี้ยครับดวงมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้แหละฮะเรื่องของดวงโชคชะตาเนาะนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมด เรื่องทั้งหมดก็มีแค่นี้แหละครับ ได้เลยครับพี่ลีโอขอบคุณมากเห็นบอกว่าชอบมาเล่ากับน้องขวัญใช่ไหมฮะ ครับ เล่านะครับวันนี้ขออนุญาตมาเล่าพี่ป๋องบ้างกันละกัน ได้ก็ไม่เป็นไรมีเรื่องเยอะครับตอนนี้ก็เครียดนะครับเรื่องโควิดเนี่ยขับรถก็ยากคร ับ เข้าใจเลยก็คือเข้าใจทุกคนเครียดแต่ก็พยายามพักไอ้ก้อนเครียดไว้นะฮะแล้วก็หาอะไรทำที่มันจะทำให้เราผ่อนคลายความเครียดลงก็แล้วกันอย่าน้อยเดี๋ยวช็อ ป ก็ขอเป็นเพื่อนเน าะผมว่าความเป็นเงิน 5,000 เขาก็ตัดสิทธิ์เราก็ไม่รู้ว่าเราขับแท็กซี่เราก็มีครบทุกอย่างผมไม่รู้ว่าตัดสิทธิ์เพราะอะไรไม่ร ู้ครับแต่ขอว่าจากนี้ไปขอให้พี่ลีโชคดีก็แล้วกันนะฮะแล้วก ็ ลุยกันไปสู้กันไปนะขอให้ผ่านพ้นไปได้นะครับในช่วงที่มันยากลำบากแบบนี้นะ ขอให้พี่ป๋องแล้วก็ทีมงานเดอะช็อ ค แล้วก็ทุกท่านนะครับแ คล้ วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงแคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ ็บ ขอให้พี่ป๋องอยู่กับทีมงานเดอะช็อ ค แล้วก็เป็นที่รักของทีมงานเดอะช็อคไปตลอดครับผมเป็นแฟนคลับพี่ป๋องตั้งแต่สมัยผมมาอยู่กรุงเทพเลย ขอบคุณมาก ดีเจคนแรกคือพี่ป๋องเลย ขอบพระคุณครับพี่ลียังไงฝากติดตามไปเรื่อยๆนะ เป็น FC พี่ป๋องเลย ขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับพี่ลีก็เช่นเดียวกันนะ มาตลอดแต่ไม่ค่อยได้ส่งข้อความไปทักพี่ป๋อง ไม่เป็นไรสะดวกก็ส่งมากันละกันเข้าใจฮะ คร ับ ผม นะฮะขอบคุณมากพี่ลีครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะฮะตอนนี้น้องน้ำรออยู่ในสายเรียบร้อยครับอย่างที่เกริ่นไว้นะฮะเรื่องของลางร้ายนะครับประสบการณ์ตรงเกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีย้อนไปประมาณสักเกือบ10ปีฮะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้น้องน้ำอยู่กับเราในสายเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับน้องน้ำ สวัสดีค่ะพี่ป๋อง อ่าฮะน้องน้ำตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ โทรอยู่ที่บ้านค่ะสุพรรณบุรีค่ะ สุพรรณบุรีอยู่อำเภออะไรครับ อยู่อำเภอเมืองค่ะ อำเภอเมืองนะตอนนี้บรรยากาศที่นู่นเป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้ก็เหมือนเดิมค่ะปกติ อ่าฮะก็เคอร์ฟิวหมดทั้งประเทศเนาะนะฮะบรรยากาศจะดูเงียบๆวังเวงวังเวงหน่อยไหมฮะ ก็ยังปกตินะคะเพราะทุกคนก็ยังไปใช้ชีวิตปกติอะค ่ ะ อ๋อโอเคแต่ว่าย ังแต่ว่ามันก็อาจจะเงียบนิดนึง ใช่ไหมในยามวิกาลเนาะยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะฮะได้ครับน้องน้ำครับถ้างั้นเนี่ยมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่ป๋องฟังหน่อยแล้วก็แฟนรายการฟังหน่อยครับเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปเมื่อสัก10ปีนะเรื่องนี้ที่ว่าลางร้ายที่น้องน้ำไปเจอมาเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นยังไงครับน้ำ ค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าเรื่องที่เกิดเนี่ยตอนนั้นอะคือตอนนี้คือหนูย้ายบ้านเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังใหม่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้หนูจะอยู่ที่ตึกแถวคืออยู่ซอยเดียวกัน ครับ แล้วทีนี้อาม่าเขาจะทำตึกแถวเป็น3ห้องอะค่ะไว้ให้คนเช่า ครับ แต่ว่าห้องหนูอะจะอยู่เป็นห้องแรกแล้วน้าคนนี้เขาจะอยู่ห้องสุดท้าย ครับ เขาก็จะอยู่คนเดียวใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีลูกชายอยู่คนนึงแล้วทีนี้คือลูกชายเขาอะอายุเท่าหนูแล้วเขาก็พอดีลูกชายแกเสียชีวิตไปแล้วแกต้องมาถูกชะตากับหนูแกก็บอกว่าเออรักเหมือนลูกแล้วพอดีตอนนั้น อ ะหนูคลอดลูกคนเล็กแกก็เลยบอกว่าเนี่ยลูกชายหนูน่ารักมากเลยบอกว่าเนี่ยนะขอได้ไหมขอมาเป็นลูกหนูก็เลยบอกว่าไม่ได้หรอกค่ะนะคือลูกหนูต้องเลี้ยงเอง ถูกครับ เขาก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวน้าช่วยเลี้ยงทีนี้ตอนนั้น อ ่ะหนูก็ยังอยู่ที่ห้องแรกใช่ไหมคะ ครับ แกก็จะมาแบบเล่นกับลูกหนูทุกวันช่วยหนูเลี้ยงลูกทุกวันก็จะอยู่กันประมาณสองประมาณปีกว่าๆค่ะพอดีหนูก็ย้ายบ้านเข้ามาอยู่ข้างในแต่จะบอกก่อนนะคะว่าบ้านหลังใหม่หนูอ่ะห้องนอนหนูอ่ะมันจะอยู่ติดกับถนนซึ่งเป็นถนนปูน ครับ แล้วพอเดินเข้าไปข้างในเนี่ยข้างในซอยถัดจากบ้านหนูนะคะเป็นบ้านโบราณ ครับ บ้านไทยโบราณนะคะสามหลังแล้วมันก็จะเป็นป่าหมดเลยรอบๆ บ้านนะ ครับ ซึ่งบ้านข้างในสามหลังเนี่ยไม่มีคนอยู่แล้วคนแก่นะเสียชีวิตหมด ครับ แล้วพอดีที่น้าคนนี้เขาอยู่เขาก็อยู่คนเดียวใช่ไหมคะตอนเนี้ยเพราะว่าแฟนเขาน่ะไปขับรถอยู่ที่ชลบุรี คร ับ พอแกไปอยู่นู่นได้สักพักหนึ่งน้าผู้ชายค่ะแกก็เลยกลับมารับน้าผู้หญิงขอโทษครับพี่ป๋อง ครับ พอดีหนูตื่นเต้น ไม่เป็นไรค่อยๆเล่า ข้ามไปนิดนึงคือมีอยู่ช่วงหนึ่งน้าผู้หญิงอะค่ะเขาจะไม่สบายบ่อยคือแกจะเป็นแผลแล้วก็เหมือนแผลแกไม่หายอะค่ะหนูก็เลยเออเป็นเบาหวานหรือเปล่าก็เลยพาแกไปตรวจแกก็บอกว่าไปตรวจมาแล้ว2รอบแต่ก็ไม่เป็นหมอบอกว่าหาไม่เจออ ครับ พอรอบที่3หนูก็เลยบอกว่าอ่ะหนูพาไปตรวจอีกรอบนึงเพราะคือนิ้วแกค่ะที่เป็นแผลอ่ะมันปุดไปเรื่อยอ ่ ะ เฮ้ยเหรอเดี๋ยวนะปกติลักษณะมันต้องเป็นเบาหวานนะ ใช่ค่ะ แ ต่ว่าหมอที่โรงพยาบาลน่ะตรวจไม่เจออ ้าวเหรอ สองรอบนะคะ ครับ ใช่แล้วหนูแกก็เลยพาแกไปตรวจที่แล็บที่แล็บก็ไม่เจอเหมือนกัน ครับ แล้วพอดีช่วงนั้นแฟนแกไปทำงานอยู่ที่ชลบุรีพอไปอยู่สักพักนึงเขาก็เหมือนว่าได้ที่อยู่แบบชัดเจนนะคะ ครับ เขาก็เลยกลับมารับน้าผู้หญิงอะไปอยู่ด้วยแล้วน้าผู้หญิงอะเขาก็พูดเหมือนเป็นลางอะค่ะ ครับ ว่าเนี่ยดูแลตัวเองดีๆนะดูแลลูกดีๆนะเพราะเราอ่ะจะไม่ได้เจอกันแล้วหนูก็เลยบอกว่าทำไมน้าพูดแบบนั้นล่ะถ้าเกิดว่าน้าว่างน้ามีเวลาก็กลับมาหาพวกหนูก็ได้จะมาเยี่ยมได ้ครับ แล้วคือแกไปอยู่ได้ประมาณเกือบเดือนนะคะน้าผู้ชายอ่ะเขาก็กลับมาที่นี ่ แล้วเขาก็มาบอกว่าเนี่ยแฟนเขาอ่ะเสียแล้วนะ ครับ หนูก็ตกใจว่าแบบเฮ้ยเสียได้ยังไงอ่ะเพราะว่าคือตอนที่ไปก็ไม่ได้เป็นอะไรเลย ครับ เขาบอกว่าเหมือนแกเป็นเบาหวานแท้งอะค่ะ ใช่ไหมเออลักษณะมันเป็นเบาหวานอะ ใช่ค่ะ อือ ฮึก็นิ้วเท้าแกกุดไปเลยอ่ะ เป็นเบาหวานแห้ง ใช่ค่ะ ครับ แต่คือไปที่โรงพยาบาลที่นู้นก็ตรวจไม่เจอเหมือนกันนะคะ อันนี้ไม่ แต่ตอนที่แกเสียเนี่ย ตอนที่แกเสียนะคือเหมือนว่าแกน็อกน้ำตาลค่ะแล้วไปโรงพยาบาลไม่ทันค่ะแล้วทีเนี้ยพอวันที่แฟนน้าผู้ชายแกกลับมาที่เนี้ยค่ะมันน่าจะเป็นประมาณวันที่3ค่ะเพราะว่าเขาไว้แค่2-3 วันเนี้ยค่ะแล้วเขาก็เผา เอาเหร อค่ะแล้วทีพอเขามาบอกคือหลังจากวันนั้นอ่ะมันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรใช่ไหมคะแต่คือหนูอ่ะนึกถึงแกอยู่ตลอดเวลานึกถึงคำพูดที่แกพูดว่าเออแกอยากได้ลูกหนูแกแบบรักมาก ครับ จนมาคืนวันที่7คือตึกแถวเนี่ยมันจะอยู่ห่างจากบ้านหนูประมาณเกือบ500เมตรอะค่ะ ครับ แล้วพอเลยตึกแถวขึ้นไปมันจะเป็นถนนใช่ไหมคะจะเป็นถนนเส้นเก่าอะค่ะทีนี้คืนนั้นอะมันก็น่าจะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งค่ะหนูจำได้เลยว่าหนูยังไม่หลับหนูเพิ่งจะล้มตัวลงนอนกำลังฟังเดอะช็อคด้วยแล้วทีเนี้ยหมาค่ะมันก็เห่าหนูได้ยินเสียงหมาเห่าตั้งแต่ถนนหนูก็นึกใจว่าใครมาดุขนาดนี ้ เพราะคือเสียงหมาน่ะมันเห่า เ ห่าจากถนนแล้วก็เห่าไล่ไล่ไล่เข้ามาในซอยไล่เข้ามาในซอยเรื่อยเรื่อยแล้วมันไม่ได้มีแต่เสียงหมาค่ะมันมีเสียงเดิน อ ่ะหนูได้ยินเสียงคนเดินแล้วก็เดินมาเรื่อยเรื่อยจนมันมาหยุดตรงหัวนอนหนูค่ะตรงหน้าต่างห้องหนูมันอยู่ติดกับถนนปูนใช่ไหมคะ ครับ แล้วพอเลยถนนปูนมันก็จะเป็นป่าทีนี้หมามันก็เห่าอ่ะค่ะเห่าอยู่ตรงหัวนอนหน ู ก็คือทีแรกหนูก็ไม่มีอะไรมั้งแต่คือมันเห่าไม่หยุดพอสักพักนึงหนูก็เลยนะหยุดอย่ามาเล่นแบบนี้นะหนูกลัวบอกว่าหนูกับหนูว่าดูแลตัวเองได ้ ดูแลลูกได้บอกนะไม่ต้องเป็นห่วงบอกแล้วยังไงเดี๋ยวหนูจะทำบุญใส่บาตรไปให ้ แล้วพอสักพักหนึ่งเสียงหมามันก็เงียบไปอะค่ะพี ่ แล้วมันเห่าจากตรงที่มันหัวนอนหนูอะค่ะแล้วก็เห่าแบบไล่ไล่ไล่ออกไปจนถึงปากซอยแล้วก็หายไปเลยเงียบไปเลยอะค ่ ะ คร ับ ค่ะเรื่องก็มีแค่นี้แล้วพี ่คิดว่าสิ่งที่เราเจอสิ่งเราเจอในน้ำนะคิดว่าเป็นอะไร หนูคิดว่าใช่อ่ะเพราะว่ามันเป็นพอหนูมาคิดดูแล้วคือมันเป็นวันที่7อ่ะค่ะ ครับ ที่เขาเสียก็คือก่อนที่หนูจะเชื่ออะไรหนูต้องพิสูจน์ก่อนว่ามันไม่ใช่สิ่งที ่ จะเรียกว่าอะไรอ่ะ ครับ คือมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้อ่ะพี ่แต่ว่าจากที่น้ำเล่ามาดูเหมือนน้ำก็ไม่ได้เห็นนะ ไม่เห็นคือทุกครั้งที่หนูเจอเรื่องแบบเนี้ยหน ู จะไม่เคยเห็นเพราะหนูไม่กล้าดู ครับ แต่คือหนูจะต้องพิสูจน์ก่อนว่ามันตรงหนูจะพูดว่าอะไรดีอ่ะ ต้องพิสูจน์ให้แน่ใจ แต่คือหนูมั่นใจว่าใช่อ่ะ คิดว่าเป็นคุณพี่คนนั้นที่เสียไปถูกไหม ใช่ค่ะคิดว่าเป็นนายหยุดอะค่ะแกคือนายหยุด คิดว่าเป็นคุณน้าเนี่ยเสียไปคราวนี้เนี่ยการเสียของแกคือหลังจาก3วัน7วันตามความเชื่อโบราณก็คือคิดว่าเขาอาจจะกลับมาเก็บรอยเท้า ใช่ค่ะ เขาก็เลยมาให้เรา ได้คือเขาเป็นห่วงลูกมากเลย ครับเขาเคยขอลูกเราว่าเป็นลูกเขาด้วย ใช่เพราะว่าเขาบอกว่า เราเนี่ยยังไงก็เบาหวานนะลองถ้าเป็นแผลแล้วหายยากยังไงก็เบาหวานอาจจะน็อกน้ำตาลเป็นไปได้เหมือนกันเกิดน้ำตาลมากไปน้ำตาลตกไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะแบบน็อกได้เหมือนกันนะเพราะฟังจากอาการต้องเป็นเบาหวานแต่ทำไมคุณหมอหาสาเหตุไม่เจอนี่ไม่เข้าใจ ค่ะเพราะว่าที่เขาไปที่อยู่ที่ชลบุรีอ่ะคือไปส่งที่โรงพยาบาลคือไม่ทันแล้วเขาเสียก่อนแล้วที่จะไปถึงโรงพยาบาลแล้วหมอก็เลยสรุปว่าน็อกน้ำตาล นั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะน้ำนะได้เลยครับน้ำเลยขอบคุณมากนะครับน้ำ ค ่ ะ ขอบคุณค่ะครับผมวันไหนมีประสบการณ์อื่นก็โทรศัพท์มาแชร์กันใหม่นะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ เอาละฮะตอนนี้เราจะมาติดตามเรื่องของน้องแก่งนะน้องแก่งกันนะฮะเห็นน้องแก่งบอกว่าเป็นประสบการณ์ตรงเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงงานหนึ่งฮะในจังหวัดนนทบุรีผ่านมา7ปีแล้วนะตอนนี้น้องแก่งอยู่กับเราในสายนะครับส่วนคนไหนที่มีประสบการณ์มีเรื่องเล่านะเจอด้วยตัวเองก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวก็ได้สามารถจะฝากไว้ที่น้องๆ น้องตั้นน้องตั้มน้องเก่งได้นะครับที่025702101ครับหรือว่า0819303913หรือว่าฝากไว้ทาง SMS ก็ได้ครับที่4689101ได้เลยนะฮะจะได้นำประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยมาพูดคุยกันนำมาแชร์กันนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปที่น้องแก่งก่อนฮะเรื่องของผมเพิ่งมาครับสวัสดีครับน้องแก่ง ครับสวัสดีคร ับ ฮะน้องแก่งตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ไอ้คลองเตยคร ับ แถวคลองเตยนะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ก็สบายดีพี่ สบายดีนะ ม ัน เพิ่งมีกินเท่าไหร่ อ่ะยังไงก็สู้ๆนะนะครับสู้ๆนะส่งกำลังใจให้นะครับนะครับน้องแก่งฮะตอนนี้น้องอยู่กับใคร อยู่กับแฟนคร ับ แล้วแฟนหลับไปยังครับ หลับแล้วคร ับหลับไปแล้วนะไม่เป็นไรงั้นอยู่กับพี่แล้วก็แฟนรายการนะนะที่บอกว่าเป็นประสบการณ์ตรงเกิดขึ้นมา7ปีที่โรงงานนึงที่นนทบุรีที่บอกว่าผมเพิ่งมาประสบการณ์นี้เป็นอย่างไรครับ คืออย่างนี้นะครับ อือ ตอนนั้นผมทำงานรปภ.อยู่คร ับ แล้วโรงงานนั้นเขาเพิ่งเปิดใหม ่ ครับแล้วพอดีไอ้หัวหน้าเขาให้ผมไปอยู่จุดนั้นพอดีครับ ครับ ครับก็ผมก็ทำงานไม่เรื่อยผมปกติครับประมาณ 3-4 วันก็ไม่มีอะไรนะ ครับ ครับแต่วันนั้นผมจำไม่ได้ว่าเป็นวันอะไรนะครับเพราะมันก็นานมากครับแต่ว่ามันก็มืดน่าจะช่วงเคลื่อนมืดนะครับก็คือถ้าห้ามืดก็คือตรงนั้นจะไม่มีใครไม่มีอะไรนะครับครับก็คือมีแต่ผมอยู่คนเดียวครับอยู่ในป้อมครับแล้ววันนั้นก็คือไอ้น่าจะประมาณไม่ตีสองก็ตีสามเนี่ยครับ ครับ ครับคือผมแบบง่วงมากเลยมันแบบมันนานแล้วพี่เนาะปกติเราคนเราคือแบบง่วงจนแบบมันไม่ไหวจนเผลอหลับไปครับครับแล้วสักพักอ่ะรู้สึกว่ามีคนประกิดเราเรียกครับ ครับ ครับเขาก็เรียกว่าคุณตื่นฉันมีอะไรให้ช่วยครับผมแล้วผมก็เขาก็เรียกอยู่นานนะคร ับ ครับแล้วผมก็ได้ยินแบบมันเหมือนมีอะไรมันกล้องในหัวเหมือนฝันหรืออะไรก็อย่างนี้ คร ับ เสียงที่ว่านี่เป็น หลับตื่นนะครับ เสียงที่ว่านี่เป็นเสียงผู้หญิง เป็นเสียงผู้หญิงครับ เสียงผู้หญิงเรียก ครับ ครับ เหมือนอาการเครื่องหลับตื่นนะพี่เหมือนโดนผีอำอะพี ่ครับ ครับคือตัวจังเลยทั้งตัวเลยครับแล้วก็มีเป็นเสียงซาซาอยู่ในหัวครับแล้วตอนนั้นครับผมก็เลยลืมตาขึ้นมาแต่ผมขยับตัวไม่ได ้ครับ ครับแต่เก้าอี้ผมนั่งมันเป็นแบบตักตับที่พิงนอนได ้ ครับผมก็เงยหน้าขึ้นบนฟ้าเนาะบนผนังครับแล้วผมก็เหลือบตามองซ้ายมองขวาครับก็มันก็เป็นไอ้ป้อมยามผมที่ผมอยู่นะ ครับ ครับแล้วเหลือบมาไปเจอผู้หญิงจูงแขนเด็กยืนอยู่ข้างผมคือคุณลูกเลยพี ่เห็นเป็นผู้หญิงจูงแขนเด็ก ครับยืนอยู่ข้างผม ครับ ครับมองเห็นเป็นคนปกติเหมือนคนทุกอย่างแต่ว่าเป็นแบบโป่งๆมีมองทะลุได้ อันนี้เราอยู่ในสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วว่ามีสติแล้ว เริ่มจะมีสติแล้วพี่ เริ่มจะมีสติ ผมมองผมดูด้านข้างแล้ว ครับ มันเป็นที่ผมอยู่เลยม ัน ก็คือป้อมนี้ผมอยู่แล้วก็ผมก็มองเห็นตัวผมปกติมองเห็นที่ทำงานผมปกติครับแต่แค่ผมขยับไม่ได ้ครับ ครับแล้วก็ผมก็ถามเอาคุณเป็นใครคุณมาทำอะไรที่นี ่ครับ ครับแต่คือในใจผมก็คิดว่าเป็นผีนะคร ับ แต่ว่าผมพอดีผมมีประสบการณ์เรื่องนี้บ่อยผมก็เลยเป็นแบบคนแบบไม่ค่อยจะกลัวผี ตอนนั้นได้สื่อสารอะไรกับเขาไหมฮะ ได้สื่อสาร ครับ ก็คือแต่ผมไม่ได้พูดเป็นคำออกไปนะครับเหมือนจับสื่อจิตครับพี ่ เหมือนพูดในใจครับแต่คุยเขารู้เรื่อง ครับ ครับก ก็คือผมก็ถามไปว่าคุณเป็นใครมาทำอะไรที่นี ่ครับเขาว่าไง มาหาผมทำไ ม เขาเลยบอกว่าฉันอยากให้คุณช่วยหน่อยฉันไปไหนไม่ได้ฉันโดนคนตายอยู่ไอ้ข้าโรงงานเนี่ยแล้วไอ้รถคันนั้นมันก็ขับหนีไปด้วยครับก็พูดยังไงคือเขาตายโหงอยู่ในโรงงานผมไปหน่อยนึงแบ บ ทั้งแม่ทั้งลูกเลย หรอ ครับแล้วผมก็เลยว่าแล้วผมช่วยยังไงครับเพราะว่าผมไปเล่าให้คนอื่นฟังเขาจะเชื่อผมไหมล่ะเขาจะไม่หาผมบ้าหรอ ใช่ใช่ใช่เออเออครับ ผมก็เลยพูดไปทำนองว่าเอางี้ไม่รู้ตอนผมคิดอะไรนะครับผมให้คุณยืมร่างผมแล้วคุณเอาร่างผมเนี่ยไปบอกญาติคุณ อุ้ยเหรอให้ยืมร่างเพื่อให้เอาร่างเราเนี่ยไปบอกญาติเขา ครับ อุ้ยเออ แล้วก็เหมือนเขาจะมานั่งทับร่างผมอ่ะ ครับ ครับแล้วอยู่ดีตัวผมเหมือนไปโดนไฟช็อตปุ๊บเลยแล้วเขาก็กระเด็นออกไป ครับ ผมก็ถามว่าเป็นอะไรครับเขาเลยบอกว่าจิตคุณแข็งมากทำไมสามารถเข้าไปในสิ่งในจิตในตัวคุณได ้คือพยายามแล้วแต่เข้าไม่ได ้ครับ เพราะว่าจิตเราม ากแล้วผมมีองค์มีอะไรด้วย เอาเหรอ ครับแล้วก็เลยคุยกับเขาว่าจะให้ผมช่วยยังไง ครับ เขาเลยบอกว่าอยากให้ช่วยไปบอกญาติเขาหน่อยครับว่าไอ้เขาอยู่ตรงนี้นะเขายังไม่ไปไหนนะครับแล้วแล้วณตอนนั้นเหมือนกำลังว่าเขากำลังจะไปเนาะ คร ับ ครับแต่ไม่รู้ผมก็คิดอะไรอีกนะผมท่านก็ชวนเขาคุยเป็นเพื่อน ชวนคุยอันนี้คือคุยแบบมีเสียงแล้วก็คุยทั้งจิต ทั้งจิตเลย คุยทั้งจิตกับเขาแสดงว่าตอนนี้คือเราเห็นด้วยแล้วก็ได้คุยกับเขาด้วย ใช ่ครับ ผมเลยว่าเอาแล้วจะรีบไปไหนทำไมไม่อยู่เป็นเพื่อนกันสักพักก่อนผมไม่มีเพื่อนคุยผมก็เหงา ครับ เขาเลยบอกว่าเขาอยู่ต่อไม่ได้แล้วมันหมดเวลาเขาแล้วประมาณนี ้ ครับแล้วเขาก็หายวับไปเลย ครับมันตอนนั้นเก่งแก่งได้คุยกับเขาไหมว่าเขาเสียด้วยสาเหตุอะไรตัวเขากับตัวลูกเขาป่ะตอนนี้ได้สื่อสารเขาไหมครับว่าเขามาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุโดนรถชนอะไรยังไงฮะตอนนี้ถามไหม คืออย่างนี้พี่เขาบอกว่าเขากำลังจะเลี้ยวเข้าซอยบ้านเขาข้างโรงงาน อ ่ะแล้วมีกระบะคันนี้ขับมาเร็วมากแล้วมาชนท้ายเขาอ่ะแล้วเขาก็ล้มเนาะ ครับ แล้วตัวเขาเนี่ยโดนไอ้เนี่ยโดนยางรถกระบะเหยียบหัวเล่เนี่ย หรออันนี้คือการสื่อสารกันจนรู้ที่มาที่ไปของการเสียชีวิตของทั้งแม่ทั้งลูกเลยแหละครับ ใช่ครับ ฮะแล้วไงระหว่างคุยกันแล้วเขาก็หายไป ใช่ครับ จากนั้นนะครับ แล้วก็พอเช้าขึ้นมาผมก็เลยมาเล่าให้คนแถวนั้นฟัง ครับ ปรากฏว่าคนแถวนั้นคนลุกเลย เหรอเพราะ ครับเพราะว่าคือผมไม่รู้มาก่อนนะว่าตรงนั้นมันเคยเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า อ๋อคือเราไม่รู้มาก่อนแต่ไปพูดเหตุการณ์ได้ถูกต้องจนคนที่อยู่แถวนั้นรู้ว่าเคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็เลยรู้ว่าเราอ่ะไม่ได้โกหก ครับใช่ครับ ครับ คนลุกกันละนาวเลย ครับ ก็เขาก็เลยน่าจะไปบอกญาติน่าจะไปบอกอะไรเพราะผมก็ไม่รู้นะเรื่องนี้นะแต่ผมก็เลยถามเลยว่าเอาแล้วที่จำรถป้ายทะเบียนรถไอ้ผู้หญิงคนนั้นได้ไหมผมก็เลยโอนทะเบียนรถไปซื้อหวยก็ผมก็ถูกหวย อ๋ออ่ะก็มีเรื่องโชคมีเรื่องของเขาเรียกว่าโชคลาภมาด้วย คร ับ เหรอฮะเอออ๋อเขามาสื่อสารกับเราแล้วเราก็ไปบอกคนแถวนั้นก็ปรากฏว่าตรงกัน ใช่ครับ อ๋อแล้วได้ไปทำบุญทำทานอะไรเขาไหมครับ ก็มีแต่ใส่บาตรครับ อ๋ออ่ะฮะหลังจากนั้นล่ะหลังจากใส่บาตรแล้วเนี่ยวิญญาณของแม่ลูกคู่เนี้ยยังมาปรากฏตัวให้แก่งเห็นอีกไหม ไม่เลยครับ อ๋อเหรออ๋อคือหายไปเลยเหรอฮะ ครับแต่ว่าก็มีเรื่องแปลกๆในโรงงานนะครับ เรื่องแปลกๆที่ว่าคือ บางทีไฟก็ปิดเปิดจริงครับบางทีก็มีเสียงน้ำเปิด มีเสียงน้ำเปิดเองไฟติดเองเหร ครับเท่าที่ไม่มีคน ครับอืมผมว่ามันก็แทบทุกจะทุกโรงงานเนอะมันก็จะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเนอะไม่แล้วโรงงานเรามีประวัติอะไรไหมล่ะ เป็นโรงงานใหม่เพิ่งเปิดเลยครับ ก็ไม่ได้มีประวัติอะไรไม่ได้มีคนไม่ได้มีคนเป็นคนตายอะไร ใช่ครับ ก็แสดงว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทาง ครับ เนาะอาจจะเป็นลักษณะนั้นเนาะนะครับ คร ับ อ๋อนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะแก่งนะ ครับ เอาล่ะขอบคุณมากแก่งนะครับเรื่องที่ผมเพิ่งมานะแล้วถ้ามีประสบการณ์อื่นนะก็โทรศัพท์มาแชร์กันได้อีกนะครับ ครับ โอเคขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับสวัสดี สวัสดีคุณผู้ฟังรายการ The Shock ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของ The Shock Story และค่ำคืนนี้อยู่กับผมขวัญน้ำมันพรายครับ The Shock Story ในคืนนี้หยิบยกเอาอีเมลของคุณโอ๊ตกับเรื่องโดนเหมือนกันเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณ10ปีที่แล้วคุณโอ๊ตเล่าให้ฟังว่าคืนนั้นตัวคุณโอ๊ตพร้อมกับเพื่อนอีก3คนรวมเป็น4คนได้นัดแนะกันว่าจะไปขับรถมอเตอร์ไซค์เล่นกันแถวบ้านย่านบางกลวยคืนนั้นพวกเขาขับเข้าไปลึกพอสมควรระหว่างที่ขับกันไปก็คุยกันไปคุณโอ๊ตเล่าว่าตัวของเขานั่งซ้อนเพื่อนไปคันหนึ่งส่วนอีก1คันก็ซ้อน2เหมือนกันระหว่างที่ขับกันไปเรื่อยๆโดยมีคันที่นำหน้านั่นคือคันที่คุณโอ๊ตนั่งอยู่เพราะตัวของเขารู้จักเส้นทางดีขับเข้าไปได้สักพักหนึ่งสองข้างทางเริ่มเป็นป่าไม่มีไฟสองทางตอนนั้นเลยคิดว่าจะวนรถกลับดีกว่าเพราะเข้ามาลึกมากๆแล้วโดยขากลับรถที่โอ๊ตนั่งก็เป็นคนนำทางแต่จู่ๆรถคันที่เขานั่งกุญแจรถก็หลุดกระเด็นออกจากรูเสียบซะอย่างนั้นต้องบอกก่อนว่ารถที่โอ๊ตนั่งเป็นรถบิ๊กไบค์ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่กุญแจจะกระเด็นหลุดออกมาง่ายๆแถมยังกระเด็นไปตรงกลางถนนซึ่งตอนนั้นเขาขับอยู่ซ้ายสุดจังหวะที่เขากับเพื่อนหยุดจอดรถแล้วลงจะไปเก็บกุญแจแต่ยังไม่ทันเก็บรถเพื่อนอีกคันที่ขับตามมาก็ขับผ่านตัวเขาไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีหนำซ้ำยังเกือบจะชนเขาอีกต่างหากตอนนั้นคุณโอ๊ตเลยโมโหตะโกนไปว่าเฮ้ยมึงไม่เห็นคนเหรอเงียบรถของเพื่อนอีกคันก็ไม่ตอบอะไรกลับขับต่อไประหว่างนั้นโอ๊ตและเพื่อนเดินหากุญแจอยู่สักพักก็รู้สึกหงุดหงิดว่าทำไมจู่ๆกุญแจมันกระเด็นหลุดออกจากรถได้ระหว่างที่หาได้สักพักก็เจอแล้วก็ให้เพื่อนที่ขับสตาร์รถขับต่อจังหวะนั้นเพื่อนคนขับก็เลยถามว่าเฮ้ยโอ๊ตพวกนั้นมันจะไปไหนวะคุณโอ๊ตก็ตอบว่าคงจะไปรอที่สภาละมั้งจากนั้นก็เริ่มขับรถออกไปต้องบอกก่อนว่าที่นั่นสะพานที่โอ๊ตพูดถึงเป็นที่ที่เขาและเพื่อนชอบไปนั่งเล่นกันอยู่บ่อยๆระหว่างที่เขาขับรถมาเรื่อยๆจนถึงสะพานพอมาถึงสะพานปรากฏว่าไม่เห็นใครเขาทั้งคู่ก็จอดรถนั่งรอระหว่างที่นั่งรอเพื่อนอยู่สักพักหนึ่งจู่ๆก็มีโทรศัพท์เข้ามามันเป็นเบอร์ของเพื่อนคุณโอ๊ตซึ่งเป็นรถอีกคันหนึ่งคุณโอ๊ตก็สงสัยก็รับสายปลายสายตะโกนเข้ามาว่าเฮ้ยพวกมึงจะไปไหนเนี่ยมันมืดนะเว้ยตอนนั้นคุณโอ๊ตก็งงแล้วก็ถามกลับไปว่าไปไหนของมึงปลายสายก็ตอบว่าก็กูขับรถตามรถมึงอยู่เนี่ยมึงขับเข้าไปวัดทำไมเนี่ยมืดก็มืดแล้วทางนี้มันกลับบ้านได้เหรอเท่านั้นแหละคุณโอ๊ตเลยตะโกนสวนเข้าไปในโทรศัพท์ว่ามึงรีบออกมาเลยนะมึงตามใครไปพวกกูรออยู่ที่สะพานเนี่ยปลายสายก็เถียงกลับมาว่ามึงอย่าตลกกูจำรถมึงได้ ไฟท้ายสามเหลี่ยมมีไม่กี่คันหรอกในเขตเนี้ยเนี่ยแล้วไฟหน้ากูอ่ะก็ส่องรถมึงอยู่เนี่ยเห็นมึงนั่งซ้อนท้ายคุยโทรศัพท์กับกูอยู่เนี่ยแล้วกูตะโกนเรียกทำไมไม่ตอบคุณโอ๊ตเลยบอกว่ากูอยู่ที่สะพานจริงๆพอดีแถวสะพานจะมีร้านอาหารริมน้ำเขามีดนตรีสดเล่นกันอยู่โอ๊ตก็เลยยื่นโทรศัพท์ให้เสียงเพลงมันดังเข้ามาแล้วก็พูดว่าเนี่ยมึงได้ยินหรือเปล่าเสียงเพลงเนี่ยกูอยู่ที่สะพานจริงๆจากนั้นปลายสายไม่ได้ตอบอะไรกดวางสายทันทีโอ๊ตก็งงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้กับเพื่อนคนขับที่นั่งอยู่เป็นเพื่อนฟังผ่านเวลามาสักพักหนึ่งรถเพื่อนอีกคันก็ขับรถมาถึงที่สะพานพอรถจอดคำแรกที่เพื่อนพูดว่าเฮ้ยกูโดนแล้วว่ะเต็มๆเลยมันพาพวกกูเข้าไปในวัดอะไรก็ไม่รู้ลึกโคตรเลยไม่มีไฟด้วยตอนนั้นคุณโอ๊ตก็เลยบอกว่าวัดอะไรกูไม่เคยเห็นเลยไม่มีอ่ะมึงโกหกกูปะเนี่ยคุณโอ๊ตเองก็ไม่เชื่อกับสิ่งที่เพื่อนพูดหลังจากนั้นเพื่อนคันที่ขับตามมาก็เลยชวนคุณโอ๊ตเข้าไปดูกันแต่บอกก่อนว่าพาไปดูแล้วพวกเขาไม่กล้าเข้าไปในวัดให้พวกโอ๊ตเข้าไปเองระหว่างที่ขับกลับไปคุณโอ๊ตเล่าให้เราฟังว่าทางเส้นนั้นมันมืดจริงๆสองข้างทางเต็มไปด้วยหญ้าแฝกปกคลุมไปทั่วพอเข้าไปได้สักพักหนึ่งก็เห็นเป็นสุสานรถยนต์เล็กๆพอเข้าไปอีกหน่อยก็เป็นลานกว้างของวัดที่รู้ว่าเป็นพื้นที่ของวัดเพราะเขาเห็นเมนตั้งอยู่เป็นอย่างแรกตัวคุณโอ๊ตและเพื่อนก็จอดรถแล้วเตรียมกำลังจะกลับรถเขาก็หันไปเห็นลักษณะเหมือนรถมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันเหมือนของเพื่อนเขาเป๊ะที่จอดรออยู่ข้างนอกแล้วคนขับคนซ้อนก็คือเพื่อนเขาพอดีไฟรถมันส่องไปเห็นนิดหน่อยตอนนั้นคุณโอ๊ตเลยตะโกนถามกลับไปว่าเฮ้ยมึงกล้าเข้ามาด้วยหรอเงียบรถคันนั้นไม่ตอบอะไรแต่ปรากฏว่าระหว่างที่คุณโอ๊ตรอคำตอบจากรถคันนั้นอยู่มอเตอร์ไซค์คันนั้นก็ขับออกไปตอนนั้นเพื่อนคุณโอ๊ตก็รีบขับตามไประยะห่างพอสมควรพยายามเร่งความเร็วเท่าไหร่ก็ยังไม่ทันคันข้างหน้าขับมาได้สักพักหนึ่งเมื่อถึงตรงสุสานรถยนต์จังหวะนั้นเองเขาเห็นมอเตอร์ไซค์คันหน้าค่อยๆเลี้ยวเข้าไปตรงบริเวณสุสานรถคุณโอ๊ตก็เพ่งมองเห็นทุกอย่างชัดเจนพอรถคันที่เขานั่งอยู่ไฟหน้ามันสาดไปเห็นรถมอเตอร์ไซค์คันหน้าอย่างชัดเจนรถคันหน้าพอเลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงหน้าสุสานรถยนต์มีประตูเหล็กกั้นแล้วก็มีกุญแจเก่าๆคล้องอยู่จังหวะนั้นเองเขาเห็นเต็มๆว่ามอเตอร์ไซค์คันหน้าขับพุ่งทะลุประตูเหล็กเข้าไปพอเห็นอย่างนั้นโอ๊ตก็ตบไหล่คนขับแล้วก็พูดว่ามึงรีบไปเลยมึงรีบออกไปเลยจังหวะนั้นเองคนขับก็รีบปิดอย่างเร็วขับออกมาข้างนอกระหว่างที่ขับออกมาตอนนั้นคุณโอ๊ตนึกในใจว่าทำไมเส้นทางมันไกลกว่าตอนเข้ามาทำไมยังไม่ถึงข้างนอกสักทีตอนนั้นเขาบอกกับเราว่ายังไงก็แล้วแต่เขาไม่มีทางหันกลับไปมองข้างหลังเพราะเขาไม่รู้ว่าถ้าหันกลับไปมองเขาจะเจออะไรระหว่างนั้นพอถึงถนนใหญ่ก็เจอพวกที่รอข้างนอกคุณโอ๊ตพูดเหมือนกันเลยว่าเฮ้ยกูโดนเหมือนกันเฮ้ยกลับบ้านเถอะแยกย้ายตอนนั้นพวกเขาต่างคนต่างรีบกลับบ้านแยกย้ายกันไปคนละคันพอวันรุ่งขึ้นคุณโอ๊ตเลยโทรไปถามเพื่อนและชวนเพื่อนทั้งหมดในคืนนั้นจะกลับไปดูให้แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นและวัดที่เจอเมื่อคืนนั้นเป็นอะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคุณโอ๊ตบอกกับเราว่าเขาและเพื่อนทั้ง3คนวนขับรถอยู่ตรงบริเวณนั้นหาวัดยังไงก็ไม่เจอวัดนั้นเลยหาสุสานรถยังไงก็หาไม่เจอก็เลยงงไปตามๆกันเพราะว่าเมื่อคืนทั้ง4คนจำได้แม่นว่าทางเข้าวัดต้องผ่านสุสานรถยนต์แต่ตอนนี้มาวนหากันตอนเช้ากลับปรากฏว่าทั้งวัดทั้งสุสานรถยนต์หายไปทั้งหมด4คนเลยลงความเห็นว่าเมื่อคืนพวกเขาคงโดนผีหลอกแล้วล่ะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Talk Story ในค่ำคืนนี้ ขอบคุณอีเมลจากคุณโอ๊ตกับเรื่องโดนเหมือนกันอย่าลืมนะครับใครมีประสบการณ์สยองขวัญใครมีเรื่องราวชวนตื่นเต้นชวนขนหัวลุกส่งมาให้พวกเรานำไปทำเป็น The Shock Story ได้ก็ส่งมาได้ที่ shockfm@hotmail.com หมดเวลาแล้วครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอรับความขอบคุณจากผมขวัญให้มันพลายเล่นการ The Shock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ เอาละฮะหนึ่งเรื่องต่อมาที่รออยู่ครับเป็นเรื่องของคุณตองนะคุณตองบอกว่ามีประสบการณ์ของคนรอบๆตัวนั่นเองเนี่ยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราครับเกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่ผ่านมาที่บอกว่าดวงถึงคาดแล้วตอนนี้ตัวคุณตองอยู่กับเราในสายเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับคุณตอง สวัสดีค่ะพี่ตอง นะฮะตองตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ฉะเชิงเทราค่ะ ฉะเชิงเทรานะ อยู่อำเภออะไรครับ อำเภอเมืองเลยพี ่อำเภอเมืองเลยนะแล้วตอนนี้น้องติดตามฟังหรือช็อคเนี่ยอยู่กับใครครับ คนเดียวค่ะ คนเดียวด้วยนะนะแล้วก็ปกตินะเวลาติดตามฟังหรือช็อคเนี่ยผ่านทางช่องทางไหนครับ บางทีก็สดบางทีก็แห้งถ้าแห้งก็จะขับรถอย่างเงี้ยชอบฟัง อ๋ออะฮะแล้วถ้าเกิดวันนี้ฟังสดนี่ดูฟังผ่าน YouTube มั้ย YouTube ค่ะ YouTube นะสัญญาณโอเคนะครับ โอเคคร ับ โอเคนะได้เลยถ้างั้นเนี่ยน้องตองมาเล่าเรื่องนี้ป๋องฟังหน่อยที่บอกว่ามันเป็นประสบการณ์ใช้คำว่าเกิดขึ้นกับคนรอบตัวเหรอฮะ เกิดขึ้นกับเพื่อนดีกว่าพี ่เกิดขึ้นกับเพื่อนเจอ เราเน ี่ ยอ๋อ คนรอบตัวก็คือเหล่าบรรดาเพื่อนฝูงเรานี่แหละ ใช่ค่ะ อ๋อฮะแล้วดวงถึงฆาตในเหตุการณ์ที่ว่านี่มันเป็นยังไงอะครับน้องตอง งั้นหนูเข้าเรื่องดีกว่านะ ครับ ก็คือว่าย้อนไปเมื่อ15ปีที่แล้วตอนช่วงสมัยวัยรุ่นเลยพี ่ อายุประมาณ15ก็เข้าปวช.เนาะปีหนึ่งเลยช่วงวัยรุ่นนี้ก็คือแบบเริ่มรวมเพื่อนรวมฝูงอะไรอย่างนี้ก็มีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงสนิทกันมาตั้งแต่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนยัน15ปีจนยันอายุ15ปีก็คือเพื่อนคนเนี้ยมองตารู้ใจทำอะไรคือแบบเขาก็จะมีอะไรให้เราฟังพออันเนี้ยก็ใกล้จะวันเกิดเขาละเขาก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยตรงพี่ขออนุญาตพูดคำหยาบได้ไหมคะเฮ้ยตรงกูอะไปดูดวงมาว่ะเพื่อนคนเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าชอบดูดวงชอบดูเข้าเจ้าเข้าตรงชอบอะไรเงี้ยเราก็เป็นประเภทที่ไม่ชอบดูอะไรแบบนี้อยู่แล้ว คร ับ ก็มีคนทักมาว่าเนี่ยจะตายก่อนวันเกิดจะตายก่อนวันเกิดเราก็รู้สึกเราก็บอกว่าไม่ต้องคิดมากนะไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวไปทำบุญแล้วก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยจนมาถึงวันเกิดจนมาถึงวันเกิดปุ๊บก็ตามแบบวัยรุ่นเนาะพี ่ กินเหล้าทุกวันเลย ครับ เพื่อนมาตายหลังวันเกิดได้5วัน หลังจากวันเกิดเขานะ ใช่ค่ะ หลังจากวันเกิดเขาได้5วันแล้วก็เสีย ใช่ค่ะ ครับ แล้วพอเสร็จปุ๊บวันเขาตายหลังจากวันเกิดนี่คือกินเหล้าทุกวันเลยนะพี ่ กินเหล้าทุกวันเลยตามภาษาวัยรุ่นตอนนี้วันนั้นอะวันที่5คือทะเลาะกันสิบห้าปีคบกันมาไม่เคยทะเลาะกันเลยนะคะ ครับ วันนั้นทะเลาะกันเราก็กลับบ้านโดยที่เราไม่คุยกันเลย ครับ ไม่คุยกันเลยสักคำจนประมาณตีสี ่ เพื่อนก็ยังนั่งกินเหล้าอยู่ตอนที่เรากลับแต่เรากลับมานอนตีสี่มีคนโทรมาบอกว่าต้องทำใจดีๆนะมันตายแล้วเราก็บอกฮะคือก็ช็อกไปสักแป๊บนึง ครับ หลังจากนั้นได้ตั้งสติได้แล้วตั้งสติขึ้นมาว่าตายจริงเหรอล้อเล่นเปล่า ครับ ทะเลาะกันแล้วมาให้เพื่อนโทรมาอัมว่าตายแล้วเหรออะไรเงี้ยจนเป็นความจริงว่าตายจริงจริง เหรอ เช้ามาเราก็ไปโรงพยาบาลไอ้นู่นนี่นั่นทำไปหาเพื่อนเราก็ร้องไห้ร้องไห้เสร็จที่ด้วยความที่เรารู้สึกผิด เราก็ร้องไห้ร้องไห้ทำไมเราไม่คุยกัน ครับ จนไปยืนอยู่รวมกลุ่มกันอยู ่ ก็รู้กันแค่ในกลุ่มเพราะว่าเรื่องเพิ่งเกิดเมื่อตอนตีสี่ตีห้าไม่มีใครรู้เรื่องโรงเรียนก็ยังไม่รู ้ครับ ก็มีคนเห็นว่าเพื่อนคนเนี้ยยืนอยู่กับเราย ืนอยู่กับเรา ใช่ ครับ หลายหลายคนคือเขาไม่รู ้ ว่าเพื่อนคนเนี้ยได้ตายแล้ว ครับ บอกว่าเห็นยืนเกาะไหลเราอยู่เหมือนปอบเราอยู่ว่าเหมือนเรายืนร้องไห้แล้วเพื่อนตบไหลเราไม่ต้องร้องเหมือนประมาณนั้นเราก็ยังไม่เชื่อ ครับ ไม่เชื่อพี่จนมากลับมาบ้านมาเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะไปรดน้ำศพ ครับ คราวนี้ฝนมันตกตกพังพังอะพี่แล้วเราก็เอาเพื่อนอีกคนนึงซ้อนมาด้วย ครับ ก็ให้ก็จอดรถอยู่หน้าบ้านแล้วเราก็เดินเข้ามาเดินเข้ามาเสร็จก็เปลี่ยนชุด ครับ เปลี่ยนชุดเสร็จจับแม่ก็ถามต้องมากันกี่คน ครับ เราก็บอกมาสองคนแม่ดีแล้วไม่ต้องซ้อนสามเพื่อนพึ่งตายนะทำอะไรก็ระวังระวัง ครับ พอเสร็จด้วยความที่แม่เขาเป็นห่วงแล้วเนาะเราก็ขับรถออกมา ครับ เพื่อนคนที่นั่งรออยู่ที่รถพูดขึ้นมาก่อนเลยว่าเฮ้ยตองทำไมหมามันมองกูแปลกแปลก เอ้ยครับ ทำไมหมามันมองตรงบักเบาะที่มันว่องว่องไอ้ที่มันว่างว่างทำไมหมาไม่มองกูเลยแต่เล่นอยู่กับเบาะ ครับ เราก็พูดด้วยความว่ามึงคิดมากมึงอย่าคิดมากบ้าไปก็พูดอย่างนี้ไปปุ๊บพอไปถึงหน้าจบเสร็จกลับมาบ้าน ครับ แม่ก็ด่าเลยประตูแม่บอกว่าจะโกหกกูทำไ ม ไม่ต้องโกหกให้กูสบายใจ ครับ มึงมากันสามคนยังจะโกหกกูอีกเพื่อนมึงเพิ่งจะตายไปเอง ครับ เราก็ด้วยความแบบหันมามองหน้าแม ่ แม่หนูมากันสองคน ครับ หนูให้เพื่อนนั่งรออยู่ที่รถแม่อึ้งพี่แม่นิ่งแล้วแม่ก็พูดขึ้นมาว่า ครับ มึงอย่ามาโกหกกูแล้วหนูก็หันไปถามว่า ครับ แม่เห็นลักษณะยังไงพี่เชื่อไหม ครับ แม่พูดอ่ะชุดที่ใส่ในโรงตรงกันเป๊ะเสื้อสีขาวกางเกงสีแดง เสื้อขาวกางเกงแดง ใช่ชุดที่ใส่ในโรงที่เปลี่ยนให้ตอนก่อนใส่ในโรงอ่ะพี ่ คือตรงกันเป๊ะแล้วแม่ก็ไม่รู้แม่บอกใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีแดงลักษณะตรงนี้ตัดผมแบบนี้คือต้องบอกก่อนว่าแม่ไม่เคยเห็นเพื่อนคนนี ้แม่ไม่รู้ด้วย ใช่แม่ไม่รู้ด้วยว่าใส่ชุดอะไรยังไงลักษณะเป็นยังไง ครับ แม่รู้จักแค่ว่าชื่อนี้ หรออ ันนี้เราก็สองจิตสองใจแล้วไม่เท่าไหร่ คร ับ จนผ่านมาอีกวันนึงไปโรงเรียนอาจารย์ที่โรงเรียนเขาก็พูดว่าเนี่ยเธอบอกให้เพื่อนเธอเข้าเรียนบ้างนะถามทำไมอาจารย์ก็นั่งรอเธอหน้าห้องเนี่ยไม่จะเข้าเรียนเลยหลายคาบแล้วเขาบอกคนไหนอาจารย์เราก็หันไปคนไหนอาจารย ์ครับ คนที่เรียนอยู่สายพาณิชย์ อ ่ะบอกให้เขาไปเข้าห้องเรียนบ้างนะบอกอาจารย์ฟังหนูนะ ครับ เขาตายแล้ว เออ พี่แล้วอันนี้ยังไม่จบ ครับ จนไปกินข้าวไปกินข้าวร้านหนึ่งคือแม่ค้าก็รู้จักกันพอไปถึงร้านปุ๊บแม่ค้าทำก๋วยเตี๋ยวที่ชอบสั่งที่เพื่อนชอบกินส้มตำที่เพื่อนชอบกินมาวางเลยทั้งที่เรายังไม่สั่งเลยถามว่าเจ๊เอามาทำอะไรเนี่ยยังไม่สั่งเลยไม่อยากกินก็เพื่อนมึงสั่งบอกเจ เอ๊ะ เ พื่อนหนูคนไหนสนใจอ่ะเราคิดแล้วรู้แล้วเพราะมันอ่ะชอบสั่งแบบนี้มันมามันจะสั่งแบบนี้แบบน ี ้พอเสร็จปุ๊บบอกเจ๊ใครเราก็หันไปถามเพื่อนอีกคนมึงสั่งเหร อ บอกเออกูยังไม่ได้สั่งเลยเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าก็มันสั่งเขาก็พูดชื่อขึ้นมาหนูก็เลยบอกว่าเจ๊เอาดีๆมันสั่งมันเมื่อกี้มันนั่งอยู่เนี้ยแล้วมันไปไหนไม่รู้เนี่ยหนูก็บอกว่าเจ๊ฟังหนูนะมันตายแล้วแล้วพอมาเสร็จมันก็มีเรื่องราวแบบขับรถไปขับรถมามีคนเห็นว่าซ้อนท้ายหนูซ้อนท้ายตองไปนู่นไปนี ่ ค ือ ทุกที่ตองไปไหนคือมีเขาไปตลอดเหมือนใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเดิมทุกอย่างที่ต้องแต่ตอนที่ยังไม่ตายอ่ะพี่ เหมือนตัวติดกันเป็นปลาท้องโกเลยไปไหนไปด้วย ใช่ใช่เพราะตอนที่ยังไม่ตายก็คือใช้ชีวิตกันแบบนี้แล้ว ครับ จนมาวันนึงเริ่มมีคนทักขึ้นไอ้เรื่องเพื่อนๆเนี่ยพี่เชื่อไหมว่าว่าตองไม่ค่อยเชื ่ อแต่พวกที่เป็นครูอาจารย์ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยที่เขาทักอ่ะคือเราเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยมันน่าคิดแหละจนวันหนึ่งพี ่ แต่หนูไม่เคยรู้สึกเลยนะว่าเพื่อนอยู่กับเราจนวันหนึ่งก็ไม่ได้เอารถมอเตอร์ไซค์ไปให้เพื่อนออกข้างนอกให้เพื่อนมาส่งที่บ้านก็ลงจากบ้านปุ๊บไอ้ลงจากรถปุ๊บเพื่อจะเดินเข้าบ้าน ครับ ไม่มีลมเลยนะพี่ บ อกก่อนเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเรานั่งคิดว่าทบทวนว่าเพื่อนมาอยู่กับเราอย่างนี้หรอมันไม่ได้นะมันจากความกลัวกลายเป็นความไม่กลัวกลายเป็นความเป็นห่วงมากกว่าเราก็เริ่มรู้สึกว่ายืนอยู่ตรงหน้าบ้านเลยพี่ทางพูดขึ้นมาว่ามึงไม่ต้องส่งกูแล้ว ครับ มึงไม่ต้องเป็นห่วงกูหรอกกูอยู่ได ้ครับ ไปเถอะไปที่ของมึงเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะไปหามึงไปส่งมึงเองพี่เชื่อไหม ครับ ลมอ่ะจากที่ไม่มีมีอ่ะแล้วหมาหอนอ่ะพี่หอนรับหอนส่งอ่ะ อุ้ยเออครับ หนูไม่กลัวเลยนะหน ู หันหลังเดินเข้าบ้านน้ำตาหนูไหลอ่ะ อุ้ยขนลุก แล้วพอเสร็จปุ๊บหนูเดินเข้ามาบ้านหนูบอกว่าแม่คืนนี้หนูนอนด้วยนะคือเรารับรู้แล้วว่าว่าตามว่าทำเราอยู่ด้วยกันจริง ๆ มาตามเราจริงๆอะไรเงี้ยคือแบบความรู้สึกเราก็ไม่ต้องไปห่วงกูนะไปถึงพอวันต่อมาพี ่ หนูก็ไปที่เก็บกระดูกเขาอะเนาะไปจุดธูปไปอะไรเงี้ยเราก็พูดตามว่าเออไปเถอะไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเพราะก่อนหน้าเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งมาพูดกับเราว่าตองมึงรู้ป่ะว่ามันรักมึงมากเลยนะเว้ยมันบอกกับกูว่าถ้าใครทำอะไรมึงมันไม่ยอมหรอกม ัน จะช่วยมึงเองหนูก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบเพราะแบบนี้เปล่าถึงมาตามเรา ครับ เพราะแบบนี้เปล่าถึงมาอยู่กับเราหนูก็เลยไปจุดธูปแล้วก็บอกว่าไปเถอะไปเกิดในครอบครัวที่ดี หลังจากนั้น พี่หนูไม่เคยเลยทุกคนไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลย ที่จริงเหรอหลังจากจุดหลังจากจุดธูปบอกอะนะ ใช่พี่แล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไกลมากเลยนะ ครับ กระดูกที่เขาไปไว้อะใช่จริงพี่แล้วแต่ทุกครั้งนะพ ี ่ที่หนูพูดกับเพื่อนว่าป่านนี้มันจะเป็นยังไงบ้างเนาะ ครับเฮ้ยอันนี้แบบ จะมาแบบเข้าฝันมาเลย ครับ พอดึกปุ๊บสักตีสองตีสาม เ ข้าฝันแบบว่ากูสบายดีแล้วก็เป็นทุ่งหญ้าแบบ ใหญ่ๆเลยพ ี่ครับ ใช่ไอความฝันเราไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะแต่หนูอินกับที่คนหลายๆคนเห็นมากกว่าที่เขามาตามเรามากกว่า ก ็คือพอจบจากเรื่องนั้นก็คือแบบพอไปจุดธูปเสร็จก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มีแค่ความฝันนี่แหละ เดี๋ยวนะตองยังไม่ได้บอกพี่แล้วก็แฟนรายการแล้วว่าเพื่อนตองคนนี้พี่ขออนุญาตถามได้ป่ะน้องก็ชื่ออะไรอะครับ ขอเป็นนามสมมุติได้ไหมพ ี่ แต่หนูไม่ได้ขออนุญาต ได้ครับ ชื่อยอแล้วกันค่ะ โอเคนะครับตองยังไม่ได้บอกพี่เลยว่าน้องเขาเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรอะครับ อ๋อคอหักค่ะ คอหักจาก อ ุบัติเหตุ อ ุบัติเหตุรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ มอเตอร์ไซค์ค่ะ ฮะแล้วไปประสบอุบัติเหตุที่ไหนอย่างไรครับ อีกประมาณสัก50เมตรถึงบ้านเขาค่ะ เหรอฮะก็คือที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา โอ้นะครับ ตรงพี่คะตรงดีเทลตรงเนี้ยหนูไม่ค่อยอยากพูดถึงหรอกหน ู เข้าใจนะแต่คือแบบ ครับ ถ้าคนที่เขารู้จักหรือฟังอะไรเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเรื่องนี้คือเรื่องของใคร อ๋อแต่ว่าจากที่ตองเล่ามาเนี่ยแสดงว่ามันเป็นไปได้เนาะอันนี้พี่ป๋องส่วนตัวพี่ป๋องเชื่อนะครับเพราะว่าลองถ้าตองปูมาว่าเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กคบกันมาร่วม 14-15 ปีเนี่ยคนนึงจากไปคนนึงอยู่เนี่ยผมว่าความผูกพันตองพี่ป๋องว่าความผูกพันระหว่างเรากับเพื่อนเนี่ยมันต้องมากมายมหาศาลถ้าวันนึงเกิดเขาเสียไปมันมีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าด้วยความรักด้วยความผูกพันเขาก็อาจจะเกาะอยู่กับเราหรือว่าไปไหนมาไหนกับเราในช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นไปได้นี่พี่เชื่อนะครับคราวนี้สิ่งที่หลายๆคนเจอไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์อ่ะโอเคถ้าเป็นเพื่อนๆกันเนี่ยเราอาจจะไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่แต่พอเป็นครูเป็นแม่ค้าที่เจอเนี่ยส่วนมากในการเจอนะฮะเขาจะเจอลักษณะแบบไหนแบบที่แม่เจอหรือเปล่าคือใส่เสื้อขาวกางเกงแดงป่ะ ใช่ค่ะ เหรอ เจอแบบใส่เสื้อสีขาวเราก็แบ บ นิ่งๆเราทำเป็นแบบนิ่งๆเพราะเราอยากรู้ว่าเขาจะพูดยังไง ครับ เราไม่อยากแบบพอพูดมาเราจะไปพูดส่วนเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะจริงๆต้องฟังเขาพูดก่อน เหรอ ใช่ค่ะ แล้วก็เป็นชุดสุดท้ายที่น้องใส่ชุดนี้ไว้ในโรงให้กับเพื่อนคนนี้ก็คือเสื้อขาวกางเกงแดงซึ่งแม่ก็เห็นแบบนี้หลายคนที่เจอก็เห็นแบบนี้เสื้อผ้าแบบนี้เหรอ ใช่ค่ะ เดี๋ยวนะแล้วหลังจากที่น้องจุดธูปหลังจากที่น้องเล่ามาเนี่ยว่าคนนั้นเจอคนนี้เจอตัวน้องเจอรู้สึกแล้วตามแต่นะระยะเวลาในการที่เขาเหมือนอยู่กับเราเหมือนเป็นปลาท่องโกเนี่ยนะฮะอยู่ระยะเวลาเป็นเวลาเท่าไหร่ฮะเป็นวันเป็นเดือนเป็นปี ประมาณ2อาทิตย์ได้ 2อาทิตย์ได้ ใช่ 2อาทิตย์นะโอ้แต่พอจุดธูปแล้วทุกอย่างก็เหมือนกับค่อยๆจางค่อยๆเลือนลางค่อยๆหายไปแล้วก็ไปเจอในความฝัน ใช่ค่ะ แต่ความฝันดูเหมือนดีนะเหมือนเป็นทุ่งหญ้า ใช่ค่ะ เหมือนเข้าไปอยู่ในภพภูมิที่ดีแล้ว ใช่ค่ะคือตอนแรกอะเรื่องนี้หนูไม่อยากเล่าพูดจริงๆเพราะว่าหนูเล่าให้ใครฟังเนี่ยหนูก็ไม่อยากให้เขาไม่ค่อยเชื่อหรอกพี่แต่หนูเจอกับตัวเองมา พี่เชื่อส่วนตัวพี่เชื่อเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเพื่อนเนี่ยเพราะว่าพี่ก็มีเพื่อนที่เสียชีวิตเหมือนกันครับแต่ว่าเพื่อนที่เสียก็ไม่ได้มาหาพี่นะแต่ก็ดีมาว่าเพื่อนที่เสียก็ไปหาเพื่อนที่สนิทกับพี่ อ ่ะก็มีฉะนั้นพี่ถามว่าจากที่ตองเล่ามาอสูตรพี่เชื่อนะเราถ้าผูกพันกันมาเป็นเพื่อนมาตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เด็กอ่ะจนถึงอายุ14-15เนี่ยแล้วคนนึงอยู่คนนึงไปเนี่ยพี่เชื่อว่ามันน่าจะผูกพันน่ะแม่ค้าก็ดีครูก็ดีอะไรก็ดีที่กูเห็นเนี่ยเขาต้องเห็นจริงดิแม่ทักถูกได้ยังไงว่าเสื้อขาวกางเกงแดงซึ่งแม่ไม่รู้อ่ะ ใช่พี่แล้วบอกลักษณะถูกเป๊ะแบบหนูงงมาก อ่ะลักษณะของเขาเป็นยังไงอ่ะครับน้องตองคือเขาเป็นผู้หญิงตัวโทษนะตัวเล็กตัวใหญ่ อ๋อเขาเป็นทอมอ่ะ อ๋อเหรอ ตองก็เป็นทอมใช่อ๋อ นะครับก็ถือว่าเขาไปอยู่ในภพภูมิที่ดีแล้วเนาะนะครับเราก็ต้องใช้ชีวิตเราต่อไปเนาะนะครับถึงมันจะเกิดขึ้นมานานแล้วพี่หมอก็ขอแสดงความเสียใจย้อนหลังก็แล้วกันครับ พี่ตองขอพูดอะไรหน่อยค่ะ เชิญครับ เรื่องเนี้ยคือขอฝากเป็นอุทาหรณ์เลยดีกว่า ครับ ว่าวันเกิดหรือก่อนมันเกิด อย่าทำตัวแบบนี้เลยมันไม่ดีกินเหล้า5วันอะไรอย่างเงี้ยเข้าวัดทำบุญดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าวันนี้พรุ่งนี้เราจะไม่อยู่ตอนไหน จริงจริงจริงอันนี้พี่เห็นด้วยเลยเนาะนะครับในเหตุการณ์ทั้งหมดนะตองนะโอ้ทำเอาพี่แบบ ตาสว่างขนลุกเลยอ่ะเอออ้าวโอเคพี่เชื่อทุกอย่างที่ตองเล่าเลยครับขอบคุณมากตอง ได้ค่ะเดี๋ยววันไหนโทรไปเล่านะพี ่ด้วยความยินดีฮะถ้ามีประสบการณ์อื่นนะโทรมาเล่ามาแชร์กันอีกนะนะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับเราจะมาติดตามมันต่อครับเรื่องของน้องแบงค์รออยู่ที่บอกว่าห้องเบิกโมผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่าห้องเบิกโมคืออะไรนะประสบการณ์ตรงของน้องครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงงานหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเมื่อ1ปีที่ผ่านมาและตอนนี้น้องแบงค์อยู่กับเราในสายเรียบร้อยครับสวัสดีครับแบงค์ สวัสดีครับผม อ่าฮะแบงค์ตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ อยุธยาครับ อยุธยาอำเภออะไรครับ นครหลวง อำเภอนครหลวงตอนนี้น้องอยู่กับใคร ตอนนี้อยู่คนเดียวครับ อยู่คนเดียวด้วยนะนะปกติติดตามเดอะช่องนี้ผ่านช่องทางไหนครับ YouTube ครับผม YouTube สัญญาณโอเคมั้ย ชัดแจ๋ว ชัดแจ๋วเลยนะโอเคคราวนี้มันถึงไอ้คำว่าห้องเบิกโมอ่ะเออมันคือห้องอะไรยังไงอ่ะน้องแบงค ์มันเป็นห้องเบิกโมที่ว่าทำรองเท้าครับ พี่บ๋องสะกดก่อนนะห้องก็คือห้องเบิกก็คือสระเอบอใบไม้สลิกอไก ่ครับ โมก็คือ เบิกโมนครับ อะไรนะ เบิกโมโมนครับโมนเบอร์รองเท้าตรงนี้ฮะ อ๋อเบิกโมนคือเบอร์รองเท้าเหรอเหรอฮะคือเป็นห้องส่วนหนึ่งในโรงงานอย่างนั้นแหละครับ ครับผมคือที่โรงงานผมเขาจะเป็นเครื่องฉีดถูกไหมพี ่ ฉีดสี่เครื่องเนี้ยแล้วแต่โมนแต่ละรุ่นอะผมไปเบิกแต่ละเครื่องละเครื่องไก่โมนอย่างเง ี้ ยอ๋อ นี่ประสบการณ์ใหม่เพราะพี่ไม่รู้เรื่องรองเท้าเลยนะครับและการนี ้รองเท้าผ้าใบอย่างที่พี่ป๋องใส่เงี้ยเขาต้องเอาโมนมาประกบเพื่อฉีดพื้นออกมา อ๋อเหรอฮะ ครับ อ๋อนี่แสดงว่าเป็นศัพท์ของทางการผลิตรองเท้าเขา ครับผม อ๋อโอเคประสบการณ์ใหม่เลยครับนะเพิ่งเคยได้ยินด้วยซ้ำไม่รู้วิธีการทำรองเท้าเลยเขาเลยนะครับคดีเหตุการณ์ที่มันย้อนไปเมื่อ1ปีน้องแบงค์ไอ้ห้องที่ว่าอันเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเหรอครับ คือเขาจะมีคนดูแลอยู่2คนคือเป็นเอาง่ายๆคือภาษาผมเขาจะเรียกว่าช่างโมนนะ ครับ เขาก็จะคอยดูแลห้องโมนห้องนั้นคนที่จะเข้าไปเบิกโมนได้ต้องเป็นหัวหน้าหรือไม่ก็หนึ่งเข้าหนึ่ง ครับ คือต้องไปเบิกโมนก็มีช่วงหนึ่งเมื่อปีที่แล้วพี่คนเนี้ยขาได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุช่วงปีใหม ่ รถเขาไปชนกับต้นไม้ตรงโค้งเขาเรียกว่าโค้งหักศอกกันเลยแล้วมีอยู่คืนหนึ่งผมเข้ากับเด็กตอนที่พี่เขายังไม่เสียชีวิตแล้วกันครับพี่คือพี่กับผมคนเนี้ยจะเล่นกันประจำ คร ับ คือว่าไม่ว่าจะเป็นเบรกช่วงกินข้าวเนี่ยผมก็จะมานั่งคุยแก คร ับ ก็นั่งเล่นไพ่เล่นอะไรแกประจำและแกเป็นคนที่ชอบกินกาแฟดำ คร ับ คือผมก็ไปถึงเอ้าพี่ผมขอเบิกโมนนี่หน่อยเบิกนี่เขาก็จัดเกมให้ผม คร ับ คือเอาง่ายๆพี่เหมือนรุ่นพี่รุ่นน้องทำงานแล้วผมมีความสนิทสนมกันเนาะ ครับ พอเขาอยู่มาแต่เอ็กโคเปิดใหม่ๆอยู่มาถ้าเกิดเขาอยู่ชีวิตก็ตอนนี้เข้าปีที่26แล้วครับ ครับ ก็คำว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุคือคืนแรกเลยคือเขาเสียชีวิตตอนเย็น คร ับ ถูกไหมครับแล้วตกกลางคืนพวกผมเข้าไปช่วยงานศพเขาประมาณ4 ทุ่มผมก็กลับมาทำงานก็ผมก็ได้เวลาคือความเคยชินเราอ่ะก็จะไปเรียกเขาพี่เบิกโมนหน่อยเขาคือความเคยชินก็คือว่าเราก็ลืมตัวว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วความเคยชินก็เข็นรถไปเล่นเลยดันคุ้มข้างคือว่าเล่นแบบปกติถึงเคยเล่นกับแกนะก็พี่นายเขาบอกว่าเฮ้ยจะเสียงดังทำไม อยู่คนเดียวอ้าวผมลืมพี ่ ก็ไปเอาโมนเสร็จช่วงที่จังหวะผมมันจะเป็นรถสี่จะเป็นรถที่ว่าวางเบอร์4039 4123เงี้ยจะเป็นชั้นแล้วรถมันจะติดกันถูกไหมครับรถแต่ละรุ่นอะมันเป็นช่องเดินระหว่างกลางแค่นิดเดียวเราต้องถอยหลังรถออกมาก็ผมก็เดินเข้ามาในซอยจะไปหยิบโมนเบอร์40จังหวะนี่เป็นช่องระหว่างโมนกับมองทะลุโมนอื่นได้เห็นพี่แกเขายืนเลือกโมนอยู่ครับ ผมไม่ได้พูดบอกอ้าวพี่มาทำไมเนี่ยผมเอาเองโมนนะมันเป็นไรเดี๋ยวผมยกไปเองเข ขาก็ไม่ตอบผมเขาก็เดิน คร ับ แบบเดินผ่านผมแต่เขาไม่ตอบผมก็เอะใจเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเขาไม่พูดเลยจ้าใส่โดนบ่นแน่เลยคือว่าความเราทำงานเพลินแล้วเราลืมคิดว่าแกเสียชีวิตแล้วผมก็กลับมาเอาโมนมาเก็บมาขึ้นเครื่องประมาณช่วงตีสองเบรกและช่วงที่ผมเบรกเนี่ยผมต้องไปชงกาแฟดำให้แกทุกครั้งกาแฟดำใส่ไอ้กระปุกน้ำร้อนอ่ะคือที่ปอกมันได้ออกว่าครับก็ชงให้แกจะมาตั้งไว้ที่โต๊ะของแกก็วันนั้นผมก็ไปบอกพี่นานกระป๋องนี่แหละพี่เดี๋ยวผมไปชงกาแฟดำมาให้บอกโน่นดูที่โต๊ะไปเอาเลยผมก็ไปชงกาแฟเดินผมก็มาตั้งที่โต๊ะแล้วผมก็ไปเล่นไพ่เนาะเล่นไพ่แบบไม่กินตังกันช่วงเวลาว่างแล้วพี่คนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาต้องมาเล่นกับผมทุกครั้งว่าผมก็แจกไพ่สี่ขาแล้วมีแล้วพี ่ ก็แจกสี่ขาจะเล่นสามคนคือเหมือนว่าเอาไพ่ออกที่เหลือคือเราไม่ต้องรับเขานั่งเล่นไปเล่นมา อ ยู่อยู่ไอ้กระปุกกาแฟดำ ม าหกเฉลี่ย หก ความพุ่งครับเพราะว่าจะตั้งอยู่คนละโต๊ะ ครับ อยู่ๆคนละหกความกาแฟก็ไหลซอกไหลมาผมก็ลุกไปเก็บพอลุกไปเก็บเหมือนแบบว่าความรู้สึกเหมือนพี่เขามานั่งอยู่ตรงนั้นนะพี่ แต่ไม่ได้เห็น ไม่เห็นนะตอนนั้นคือยังไม่เห็น ครับ คือเหมือนว่าเขาจะมันนั่งอยู่ตรงนั้นแหละค ือ ว่าความรู้สึกเราเดินสัมผัสนะ ครับ เพราะโต๊ะนะครับเป็นโต๊ะทำงานเขาไงก็เหมือนเขามานั่งผมก็ไม่พูดอะไรผมก็เงียบก็ผมจนผมทำภารกิจนะครับแล้วเสร็จคือเล่นแล้วเสร็จก็กลับไปทำงาน อ ันนี้ก็เดินมาหาพี่นานคือว่าผมเดินเข้าออกห้องเล่นประจำก็เดินไปผมก็เอาเหล็กลูดโมนตั้งคือเล่นให้ลานห้องเลยเหมือนว่าผมส่งสัญญาณว่าผมเอาโมนแล้วนะก็อยู่ปุ๊บพอเดินเข้าไปจะถึงตรงที่โต๊ะเขาทำงานจะเป็นสามเราเรียกว่าสามแท่งแล้วกันสามทางอ่ะมันจะแยกไปห้องไอ้ห้องเขาอยู่ผมเดินไปถึงแบบจะโผล่แล้วจะตะเอ๋งอ่ะความเคยชินแล้วต้องตะเอ๋พี่อย่างเงี้ยเพราะขวดตะเอ๋เลยตอนนี้เห็นเขานั่งเลยพี่เขานั่งแบบทำโมนอ่ะนั่งเหมือนคนต้อมโมนเลยจะเป็นยังแต่เขาเรียกว่าช้างอ่ะช้างที่ว่าเอาไว้ล็อกหัวโมนรู้จักช้างปะ ไม่รู้จักครับ ช้างที่เขาที่เขาหมุนอ่ะที่ว่าหนีบพวกอะไรที่เขาเอาไว้เลื่อยแล้วนะพี่ช้างก็เรียกว่าช้างอ่ะเขาก็นั่งทำโมนนั่งเลื่อยแก้ถึงนั่นสิแล้วผมไม่เห็นคนเดียวด้วยพี่นานที่ว่านั่งอยู่เขาเห็นคือเพื่อนสนิทเขาพี่นานนะคนเนี้ยก็พอเห็นเสร็จผมก็ตัดพูดเลยบอกอ้าวพี่มาอย่างไรพี่บอกว่ากูยังไม่ไปไหนเหมือนเขาพูดกับผมว่าผมกูยังไม่ไปไหนกูยังวนเวียนอยู่แถวนี ้ หนูแล้วถามว่าพี่แล้วพี่รู้ยังว่าพี่เองพี่ตายบอกกูรู้แล้ว ครับ เพราะกูตายโหงกูไม่ตายดีเขาพูดอย่างนี ้ ก็จนผมก็ยกมือไหว้บอกพี่ไปถูกไปเกิดเถอะอย่ามาหลอกขวัญผมเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาช่วยงานก็อยู่ๆก็คุยเสร็จอยู่เขาก็หายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะพี ่หายไปเลยเหรอ ครับก็อยู่ๆเขาก็หายไปเลยแล้วแต่ไอ้โมนโมนที่ว่าเขาทำยังเกาะอยู่ที่ช้าง อ ีกคือว่าตั้งอยู่ที่ช้างเหมือนมีรอยคนเหมือนมีรอยมาทำพวกเศษโมนเศษโมนอะไรล่วงเต็มเนี่ยก็พออีกวันนึงก็ไปช่วยงานศพเขา คร ับ ก็ไปจุดธูปจุดธูปเสร็จผมไปดูหลังโรงนี ่ครับ คือเขาจะเอาโรงหลอกถูกป่ะเราโรงเย็นด้านหลัง ถูก ผมก็คือตอนนั้นผมยังไม่ค่อยถึงพี่ว่าโรงเขาไว้สูงไว้บนไอ้ผาผมก็ปีนแล้วก็เอามือปัดได้เลยพี ่ ปัดกระจกเป็นกระจกหรือว่าข้างบนอ่ะ คร ับ ผมก็มือกระจกผมก็จ้องหน้าเขาเอาหน้าจ้องหน้าพ ี ่ก็จ้องดูเขา ครับ อยู่ๆเขาก็ลืมตาปุ๊บขึ้นมาเลย เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรลืมตา พี่เขาที่ว่าเสียชีวิตแล้วพวกที่คนตายจะปิดตา ใช่ใช่ใช่นี่คือหมายถึงว่าศพลืมตาเหรอ ครับเขาจ้องหน้าไปเลยพี่จ้องเอามือเพราะแสงไฟมันก็จะท้ อ น ผมว่ามือสองเพื่อมาบังแสงไฟเพื่อมองหน้าพี่ให้ชัดคือว่าครั้งสุดท้ายแล้วที่ผมจะไปคืนศพผมก็ไปเคาะโลงบอกพี่ผมมาหาแล้วนะแต่ขอส่องหน้าหน่อยพี่ผมก็ก่อนเขาก็ลืมตาปึ้งเลยลืมแบบปึ๊ก อุ้ย ผมก็พังหลักถอยหลังเลย ครับ ผมบอกว่าไม่เอาแล้วผมบอกไม่เอาแล้วพี่หลานไม่รู้ต่อแล้วผมไม่ดูแล้วก็พอฟังฟ้าเสร็จแล้วเสร็จก ็ ขับตอนขับรถไปทำงานรถกระบะเขาอิซูดากอน ครับ เขาจะจอดที่ประจำของเขาเขาก็ผมขับมาผมเอ๊ะจ่ายว่ารถพี่มาจอดยังไงเมื่อรถเขาสุบัติเหตุแล้วรถยังไม่อยู่โรงพักผมก็เอ๊ะจ่ายผมคิดว่าคงจะเป็นรถคนอื่นเปล่าเหมือนกันเปล่า ครับ ผมก็กลับไปทำงานก็หัวหน้าบอกแบงค์ไปเอาโมให้พี่หน่อยผมบอกว่าพี่เอาคนเป็นเพื่อนผมคนนึงผมก็ฟ้องว่าผมยกไม่ไหวแล้วตอนเบอร์ใหญ่เบอร์ที่เจ็ดบอกเอาเด็กไปคนได้ไหมพี่แต่ผมยกให้ผมยกไม่ไหวผมก็บอกว่าน้องไม่ต้องพูดอะไรนะเดินมากับพี่อย่างเดียวก็ผมก็เดินคือปกติที่สายผมคือจะเล่นก็เดินไปถึงห้องแกปุ๊บตอนนี้ผมค่อยๆชะเง้อหน้าพี่ผมไม่ปวดแหละเพราะพี่หนายครับเอามวลไปส่งในเครื่องนึงแล้วเหลือผมน้องครับพี่คนนี้ที่ว่าเสียชีวิตเนี่ยน้องเขาอยู่ข้างหลังผมก็ค่อยชะเง้อหน้ามันนิดเราเปลี่ยนเขาคิดว่าไม่มีไว ้ คือเรากลัวแล้วล่ะพอรอบสองไม่มีพอรอบสามเราก็พูดเลยคือดันรถเลยครับจะเป็นรถที่ว่าใส่หมดดันเลยปุ๊บโอ้โหแต่นี่นั่งเลยพี ่ นั่งเบาะยกไอ้เบาะคอมมันเหมือนว่าเบาะโต๊ะคอมอ่ะเขาจะนั่งเอาตีนพาดโต๊ะอี้แล้วเขาจะโยกหลังเอ็ดนี่ ม ันเลยเขาบอกว่าเขาห่วงอันนี้เขาแบบเขาพูดนะผมยังไม่ทันถามแล้วคือผมค้างอ่ะคือผมยืนค้างแบบแข็งแล้วอยู่ไปไหนไม่ได้อ่ะเขาถามว่ากูยังห่วงคือเขาห่วงพี่หนานอ่ะคือเพื่อนเขาอ่ะ ค ือว่าพี่หนานเนี่ยแกไม่ค่อยเก่งโมนพอโดนหัวหน้าเขาด่าอะไรเงี้ยบอกว่าผมและพวกไม่ต้องห่วงหรอกพี่เดี๋ยวมีคนใหม่มาแทนพี่อยู่แล้วเขาเลยลั่นวาจาว่าคำบอกว่าไม่ต้องเอาใครมาแทนกูเดี๋ยวกูสอนมันเองไอ้หนานเนี่ยเขาพูดนี่นะแล้วน้องคนนั้นเขาก็เยี่ยวแบบน้องคนที่มาผมมาคือขี้แตกเลย ครับ คือยืนขังแค่ขี้ล่ากางเกงเลยจนพี่หนานมาเรียกบอกว่าแบงเป็นไร ครับ จนผมรู้สึกอึดอัดป่าพี่เห็นพี่ก็นั่งอยู่เงี้ยบอกมึงตาฝาดเปล่า ครับ บอกผมไม่ฝาดนะพี่แต่เกิดผมฝาดจริงผมจะยืนแข็งทำไมไอ้พวกไปทำงานเดี๋ยวกูดูให้โมน อ ันนี้เราก็ไปเก็บพวกแล้วผมก็เดินอ้อมไม่เป็นทางที่ว่าไปดูดบุหรี่ ครับ แล้วจะเป็นลูกกงที่ว่ากันห้องเขานะผมก็แอบดูตอนนั้นพี่หนานอ่ะเขานั่งคุยเหมือนเขาคุยคนเดียวนะผมถามว่าพี่หนานคุยใคร ครับ กูคุยกับเบือกไงกูคุยเพื่อนกูไง ครับ ถ้าถามว่าแกคุยทำไมแกไม่กลัวเขาไงบอกกูจะกลัวทำไมเพื่อนกันผมบอกว่าแล้วแต่พี่ฮะแต่ส่วนตัวผมว่าถามว่าพี่เบือกคนเนี้ยเขาชื่อพี่เบือกอะไรกันครับเขาเสียชีวิตแต่เขาเป็นคนที่ว่ารักเพื่อนคือเพื่อนเขาพี่หนานคนนี้เขาสนิทกัน ครับ เขาจะกลับบ้านพร้อมกันเพราะบ้านเขาอยู่ติดกันแต่พอหลังจากนั้นมาช่วงสงกรานต์บ้างครับเขาได้ทำบุญบริษัทไปทำบุญบริษัททั้งบริษัทเลย คร ับ พนักงานทั้งหมด3,000กว่าคนเขาจะมารวมอยู่กลางฮอล์พี่กลางฮอล์สวดปุ๊บแล้วหลวงพ่อเนี่ยจะไปน้ำไปพรมน้ำมนต์แต่ละจุดเราเจอกระจุดแต่ละห้องนะ ครับ พอไปถึงห้องนั้นหลวงพ่อวัดที่นครหลวงเนี่ยครับว ั ดหนึ่งแล้วกันผมไม่เอ่ยชื่อวัด ได้ครับ ถึงกับขันน้ำมนต์ล่วงเลย ครับ ขันน้ำมนต์ล่วงเลยเหรอ ขันน้ำมนต์หลวงพ่อเนี่ยถือจันพรมน้ำมนต์เนี่ยล่วงกิ่งก็ลอกเลยครับ เดี๋ยวนะทำไมอ่ะ หลวงพ่อเขาพูดมาคำบอกว่าตรงเนี้ยแรงไล่ยังไงก็ไม่ไป ครับ เหมือนว่าเขาไม่ให้ใครมาไล่เขาพี ่ พูดแล้วผมขนลุก อ๋อ คือขันน้ำมนต์ที่หลวงพ่อถือก็ผมพี่หนานแล้วว่าหัวหน้าแต่ละคนเดินพาหลวงพ่อไปเนี่ย ครับ คือเห็นภาพเหมือนกันพอเขาสวดเทียนโตปุ๊บพอจะพรมน้ำมนต์อ่ะจะอยู่ขันน้ำมนต์ที่ลูกศิษย์หลวงพ่อถือล่วงคุ้มกิ่งก็เลิกเลย ครับ แล้วก็หลวงพ่อเขาบอกว่าหลวงพ่อเหมือนเขาสื่อได้เขาเหมือนว่าเขาสายอะไรสักอย่างเนี่ยผมไปเอาใจสักพักแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ยอมไปไหน ครับ ไล่ยังไงเขาไม่ไป เหรอไล่ก็ไม่ไปอืม ครับจนหลวงพ่อไปบอกผู้จัดการทางบริษัทผมเนี่ย ครับ ให้มาทำศาล ทำศาลที่ไหน ครับครับให้มีคำนี้ที่อยู่ก็ทางบริษัทผมก็ตอนแรกทางผู้จัดการผมเขาไม่เชื่อ ครับ หลวงพ่อเขาเลยแบบพามาอยู่ห้องนั้นอะทั้งคืนเลยก็มีเหตุการณ์แปลก ครับ เดี๋ยวรถลาดรถโมเลยเคลื่อนคือไม่มีคนอยู่แล้วพี ่ สรุปมีหลวงพ่อครับจะผู้จัดการมาอยู่สองคน ครับ จนผู้จัดการยอมทำเหมือนเป็นบ้านพี่บ้านเล็กๆศาลพระภูมิเนี่ย แล้วไปตั้ง ศาลก็ไม่ศาล แล้วไปตั้งตรงไหนอ่ะ ตั้งอยู่หน้าประตู หน้าประตูตรงห้องเบิกโมน ครับผม เหรออ๋อ คือทำเป็นเหมือนว่าจำลองขึ้นมาเอากระดาษกระดาษวัดติดทากาวตัดต่อแล้วเอาวางไว้บนปูนนะครับ อ๋อครับ ที่ก่อนเขาเอื้อกว่าคือผนังห้องนะครับทำต่อกระดาษออกมาแล้วก็ทำเป็นวางให้ไอ้พวกผมก็แล้วเมื่อผมครับบอกอย่างนี้ผมก็ซื้อพวกน้ำแดงเป็นซีกาแฟดำชงให้เขาทุกวันจนทุกวันเนี่ยครับ เพราะว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ1ปีถูกไหม ครับผม แสดงว่าทุกคนตอนนี้ก็นำเอาน้ำดงน้ำแดงเอาขนมนมไปวางตรงศาล ครับแต่ไม่ทุกคนเฉพาะว่า เฉพาะที่สนิท ได ้ครับ ก็มีกาแฟดำมีทั้งใบไม้อะไรที่เขาชอบเคี้ยวชอบกินก็ไปวางให้ทุกวัน จนถึงทุกวันนี้ศาลนี่ก็อยู่แล้วเราก็ยังขอไปวางเหมือนเดิม ครับอยู่ในห้องนั้นนะครับห้องเขานะครับ แล้วคนอื่นผ่านไปผ่านมาไม่กลัวเหรอแบงค์ ที่ผ่านมาก็เป็นพวกประจำอยู่แล้วที่คือสนิทสนมกันเลย ก็รู้กัน ครับคือรู้กันคือว่ามาเนี่ยเราไม่ได้มาว่ามาลบหลู่คือว่าเราทำงานแต่เขาไม่เคยแบบไม่เคยหลอกแบบหลอกแบบเละๆนะพี ่ส่วนมากมาในสภาพดี มาครับมาเป็นกลิ่นบ้างมาเป็นเสียงบ้างบางทีก็มาให้เห็นอะไรเงี้ย โอ้โห ส่วนมากแต่ถามว่าเอ็กโคเอ้ยบริษัทที่ผมอยู่เนี่ยบอกมันเยอะ อ ่ ะ แต่ทุกวันนี้ก็แบบชินแล้วพี่คือแบบเข้าไปก็ยกมือไหว้ศาลก็เข้าอาโมนเลยนะ คือทุกวันนี้อยู่จนชินอยู่จนชินเพราะมันเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ1ปีทุกคนก็เจอกันมาจนสร้างศาล ครับ แล้วก็เอาของ ไหนครับ เขาไม่ยอมไปไหนก็เอาของมาไหว้เขาเอากาแฟดำที่เขาชอบเอาน้ำดงน้ำแดงขนมมาวางตรงนั้น ครับคือว่าคนที่ไปเบรกเนี่ยไปรูดบัตรใช่ไห ม ผมจะนึกถึงเลย ครับ น้ำแดงขวดหนึ่งแล้วอีกคนก็เป็นพวกกาแฟอะไรเง ี้ ยชงมาให้พร้อมตั้งเลย ครับ แล้วผมก็จะพูดกับทุกค้าว่าพี่กินได้เลยพี ่ ผมให้แล้ว ครับ ผมเคยนั่งสังเกตกันแล้วพี ่ ผมพี่นานหัวหน้าทุกคนนั่งต้องเลยว่าจะกินจริงหรือเปล่าไม่รู้เลย กินไห มจะรู้ไงพี่มันไม่ขยับ แต่ว่า กาแฟดำไม่ได้ขยับใช่ไหมมันลดจำนวนปริมาณไม่ได้ลดลงใช่ไหม วันต่อวันก็จะลดปกติ เลยอาจจะระหงระเหยว่า ไม่ได้เปลี่ยนแต่คือ ค แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งวันนั้นผมเข้าไปกับพี่นาสองคนผมก็พูดลอยๆบอกพี่จะกินไม่กินไม่กินผมเก็บนะผมพูดเล่นภาษาแบบสนุกขนาดนะอยู่ๆโมนล่วงลงตั้มเลยโมนใหญ่ๆล่วง เ ลยบอกโอเคพี่ผมบอกผมไม่เก็บแล้วนะพี่เอาไว้นี่เนี่ยตัววันนี้ก็เฉยๆกันแล้วครับ แล้วฮะคำว่าเฉย อย่างครับ มันหมายถึงว่ามันเจอจนชินก็เลยกลายเป็นความเฉยไปแล้ว ครับเหมือนว่าผมยังดีครับเหมือนมีพี่เขาอยู ่ถ้าทำใจได้ก็ดีโอเคก็อยู่ปะว่ากันเถอะ ครับแต่พี่เขามาเสียชีวิตตอนที่ว่าลูกเขาแย่ด้วยลูก ลูกเขาเป็นแค่เลือดออก ครับ กับโรคเดียวกับปอทฤษฎีนะครับและลูกเขาก็เสียชีวิตไปตามหลัง โอ้น่าสงสารโอ้โอ้โอ้ได้นี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดใช่ไหมแบงค์ ครับผม ทางพี่ป๋องมีคำถามนะฮะเห็นแบงค์บอกว่าพี่โทษนะขออนุญาตเรียกว่าพี่เบื้องแล้วกันนะพี่เบื้องแกเสียชีวิตด้วย คร ับ จะผมเรียกว่าเบื้องได้ไหมหรือว่าต้องให้เรียกชื่อไหน ชื่อพี่เบื้องเลยครับชื่อจริงๆก็เลยคร ับ เอาเป็นพี่เบื้องนะพี่เบื้องแกเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุถูกต้องไหมครับ ครับผม แกไปเสียชีวิตด้วยรถอะไรรถกระบะรถเก๋งรถกระบะ ชนต้นไม้ ตรงตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุมันไกลกับบ้านกับไกลกับที่ทำงานไหมครับ ไม่ไกลครับที่เขาเกิดอุบัติเหตุครับพี่ขวัญกับพี่ตั้งกับผมผ่านโค้งนั้นเลยครับ เอาเหรอ ที่ไปถ่ายรายการบ่อถามพี่มหาราชเพราะบ้านเขาอยู่มหาราชคร ับ อ๋อ คือน้องขวัญกับน้องตั้มเคยไปแล้ว ครับคือโค้งนั้นเลยครับโค้งจะมีสารที่ผมบีบแจกไม่มาเป็นนะ เป็นโค้งร้อยศพเป็นโค้งที่มักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย ๆครับเกิดขึ้นประจำครับโค้งนั้น แล้วพี่เบื้องตอนที่เสียนี่แกไปคนเดียวใช่ไหมฮะ ครับเขาก็ลาขับรถมาทำงาน อ๋ออ๋อฮะ เข้ากัดดึกครับผมเนี่ย ครับ กัดเดียวกัน พี่วังถามต่อตอนที่แบงค์เล่าให้ฟังว่าเรื่องของเสียงเรื่องของกลิ่นเนาะอันนี้เข้าใจได้แต่ตอนที่ปรากฏตัวที่พี่เบื้อปรากฏตัวตอนนั้นน้องคุยเนี่ยใช้วิธีการคุยทางจิตหรือว่าคุยแบบมีเสียง คุยแบบพูดกันปกติเหมือนลูกพี่น้องพูดกัน เนาะคือพูดมีเสียงเลย ครับแล้วผมพูดขาแข็งเลยผมยืนไปไหนไม่ได้ก็พูดเท่าเลย แล้วตอนที่เห็นเขาปรากฏตัวเนี่ยมันเป็นความแบบชัดเจนแบบ 100% มั้ยหรือว่าเป็นโปร่งๆใสๆบาง ๆเอาง่ายๆเหมือนว่าชุดทำงานที่เขาใส่เหมือนกันหมดครับชัดแจ๋วขนาดนั้นเลย ชัดแบบชัดเหมือนคนปกติมั้ย ครับถ้าเกิดไม่ชัดจริงน้องอีกคนไม่เยี่ยวแตกครับพี่ เหรอคือเห็นชัดแบบนั้นแล้วบทจะหายก็หายไปเลยเหรอ ครับอยู่ๆเขาจะมีช้างที่ว่าเขาทำมีดไกลๆอ่ะช้างที่เขาหนีบอะครับเขาจะไปซ่อมโมนของเขาช้างตัวนั้นเขารักมากเขาจะนั่งซ่อมโมนตรงนั้นแล้วที่ผมเห็นเขาเป็นเบาะแบบเบาะนุ่มๆเลยแล้วโยกได้ด้วยพี่แล้วน้องคนเขาเห็นบอกผมถามว่าพี่เขามาได้ยังไงคือน้องคนนี้เขารู้ว่าเสียชีวิตเหมือนกันน้องถึงกับเยี่ยวแตกที่นั่งเป็นตัวๆเลยครับ รอไม่แบงค์แล้วถ้างั้นเนี่ยอันนี้พี่ถามแบบไม่รู้นะคือการที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเราไปสร้างศาลให้แสดงว่าเขายังไม่ยอมไปไหนไม่ยอมไปผุดไปเกิดมันเอาความเป็นจริงคือมันดีหรือไม่ดีกับเขาเพราะในความเป็นจริงคือคนที่เสียไปเนี่ยก็ควรจะไปอยู่ในภพภูมิที่ดีไปอยู่ในที่สมควรแต่นี่เหมือนกับแกก็ไม่ยอมไปไหนแล้วเราก็ไปสร้างศาลเนี่ยแสดงว่าถ้าเราเชื่อว่าอย่างนั้นตัววิญญาณพี่เบื้องเนี่ยก็ยังคงอยู่ตรงนั้นถูกไหมแกไม่ยอมไปผุดไปเกิดหรอ ก็หลวงพ่อที่ว่าพรมน้ำมนต์นะพี่เขาบอกแบบนั้นนะเพราะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ยอมไปก็หลวงพ่อวัดที่ว่าที่โรงงานนิมนต์ไปก็อย่างที่ผมเล่าว่าเขาปูนน้ำมนต์แล้วอยู่ขันน้ำมนต์ก็กิ้งคือเขาไม่ยอมไปไหน เราก็ต้อง ผมก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ยอมไปไหน ยังคงยึดติดอยู่ยังคงยึดติดอยู่แล้วก็เขาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุคือโทษนะคือการตายโหงถูกไหม ครับผม คราวนี้เราไปสร้างศาลเนี่ยคราวนี้ศาลที่ว่าเนี่ยแบงค์พี่ของขออนุญาตถามหน่อยไม่ได้เป็นศาลเพียงตาที่เราเห็นทั่วไปที่ว่าสร้างจากไม้ถูกไหมฮะ ครับคือเอากระดาษกระดาษแข็ง ครับ กล่องกระดาษกล่องใหญ่ๆครับพี ่มาทำให้เป็นลักษณะเหมือนศาล ครับทำเป็นเหมือนศาลคล้ายๆ ครับ เชิงศาลเชิงบ้านนะพี ่แต่ทำมาจาก ว่าจัดกระดาษกันครับ ทำมาจากกระดาษ ประจัดกระดาษต่อเป็นกาวเอากาวต่อเป็นเหมือนบ้านเหมือนที่อยู่อะไรเงี้ยครับ ลักษณะที่ว่านี่ใหญ่ไหมฮะใหญ่หรือเล็ก ไม่ใหญ่ครับเพราะมันเดี๋ยวพี่เลี้ยงถ่ายรูปไปให้ดูก็ ลองดูก็แล้วกันนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ศาลก็ยังอยู่แล้วก็คนที่อยู่ในแผนกนั้นก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเรียกว่าอยู่กันจนชินละ ครับ แล้วก็ยังมีเอากาแฟดำเอาขนมนมเนยมาวางด้วย คือพี่เขาเป็นคนชอบกินกาแฟดำกับใบกระท่อมแล้วกันพี่ ครับเออ เขาเป็นคนชอบเคี้ยว ครับ ถ้าวันไหนเขาไม่เคี้ยวแล้วเขาก็ผิด เหรอ พวกผมก็เลยแบบในบรรดาเพื่อนฝูงลูกช่างที่เขาทำงานด้วยกัน ครับ เอาอย่างน้อยเอาใบไปวางแค่สามใบกาแฟแก้วหนึ่งน้ำแดงขวดหนึ่งก็ไปวางทุกวันแล้วไม่เคยมีใครลามากินนะ เออ ไม่เอา เหมือนให้พี่แก หรอแล้วเอาตัวนะปกติเวลาที่เราเอาของเอาไหว้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้ผีไหว้สางก็ตามแต่เราต้องลาถูกไหมลาแล้วของไปทิ้งหรือเอาของไปกินไม่รู้ละอันนี้คือไงมีการลาไหมมีการเราเก็บของออกมา พี่หนานเขาจะเป็นคนทำเอง อ๋อเหรอพี่หนานเป็นคนทำหรอ ใครเพื่อนเขาบอกเขาจะเก็บไปทิ้งทุกวันอาทิตย์หรือว่าทุกวันออกกะไง ครับ แต่ทุกกะสามกะที่ว่าทำงานที ่ เดียวกันรู้เหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าชุดผมเจอแล้วจะมีผมจะมีสามกะกะเช้ากะบ่ายกะดึกบางคนก็แบบบางกะก็เจอแบบมีกลิ่นที่เบื้อมาไงเขาพูดต่อๆกันมา เออมันคือมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อปีแล้วก็ฟังแล้วทุกวันนี้สิ่งที่แบงค์เล่ามาก็ยังอยู่นะเชื่อว่าวิญญาณพี่เบิร์กยังอยู่มีการสร้างศาลด้วยอ่ะโอ้นะครับแต่โรงงานนี้แผนกนี้ก็ยังอยู่กันได้ตามปกติ คือจะเป็นห้องเหมือนห้องลึกเข้ามาพี ่ครับ ส่วนมากพนักงานธรรมดาที่ว่าทำงานที่ว่าทำเวลาจะไม่มีติดเข้าไปเลย ครับ จะมีเฉพาะหัวหน้าหนึ่งก็หนึ่งผู้จัดการแล้วก็ช่างที่จะสามารถเข้าไปได้เพราะว่าถ้าเกิดคนอื่นเข้าไปพวกเขาจะคิดละต่อไปเอาการลักขโมยหรือว่าไอ้ครับซ่อน เออ หรือว่าห้องน้ำจะเป็นห้องลับ ครับนะฮะนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะแบงค์นะนะครับฟังแล้วแบบเอ้ยเออพี่ก็มีไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับไอ้โรงงานทำรองเท้าเลยนะตอนที่บอกว่าคำว่า พี่ปองครับพี่ปองช่วย Google นะครับ ครับ เอาแค่รองเท้าแอคโคประเทศไทยนะ เออเพิ่งเคยได้ยินเนี่ย รองเท้าน้ำเข้าจะต้องออกต่างประเทศ ครับห้อง เบอร์มูล โอเคถือว่าเป็นความรู้ใหม่ของพี่กันละกันกับประสบการณ์นี้นะขอบคุณมากน้องแบงค์ ครับผม โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีและตอนนี้เรื่องของคุณจันรออยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณจัน สวัสดีครับพี่สอง ฮะคุณจันได้โทรจากที่ไหนครับ ฉะเชิงเซาคร ับ ผม วันนี้ทำไมมีคนจากฉะเชิงเซาติดตามฟังเดือดช็อกเยอะนะเนี่ยอันนี้อยู่อำเภออะไรครับเนี่ย อยู่อำเภอเมือง อำเภอเมืองเหมือนกันนะครับแล้วปกติตัวของจันเนี่ยติดตามฟังหรือชอบผ่านช่องทางไหนครับ YouTube ครับผม YouTube สัญญาณเป็นไงบ้าง สัญญาณโอเคครับแต่ว่าตอนนี้ทางผมได้ยินเสียงเหมือนเสียงสะท้อนมาจากพี่ปอง มันจะก้องก้องหน่อยนะมันจะต้องก้องก้องหน่อยนะ ใช่ครับ ถ้างั้นน้องอาจจะต้องลดวอลุ่มจากทางมือถือของน้องนิดนึงลองลดเสียงจากทางมือถือของน้องนะลดวอลุ่มนะพี่ว่าน่าจะพอช่วยได้แต่ว่าพี่ได้ยินเสียงจันชัดเจนนะ ชัดเจนนะครับ ฮะโอเคขึ้นไหมได้นะ ก็ยังมี นิดหน่อย สะท้อนอยู่ครับ นิดหน่อยนะ ครับผม ได้นะแล้วตอนนี้น้องจันอยู่กับใครครับเนี่ย อยู่กับคุณแม่ครับแต่ว่าคุณแม่หลับไปแล้วครับ คุณแม่หลับไปแล้วถ้างั้นไม่เป็นไรคุณแม่พักผ่อนนะครับตอนนี้น้องจันอยู่กับพี่แล้วก็แฟนรายการนะนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยย้อนไปเมื่อ1เดือนครับที่บุรีรัมย์ที่บอกว่าเธอคนนั้นประสบการณ์ที่น้องจันเจอมาที่รีสอร์ทนึงที่บุรีรัมย์เนี่ยชื่อรีสอร์ทไม่ต้องพูดถึงนะ คร ับ ผม ฮะเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยมันย้อนไปไม่นานเองครับเมื่อ1เดือนเนี่ยเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยคืออะไรอย่างไรครับจัน ก็ต้องอันนี้ขอพูดเกินก่อนนิดนึงนะครับพี่ปองก็คืออันเนี้ยผมไปเที่ยวด้วยเหตุที่ว่าผมส่วนตัวผมเป็นคนชอบแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยครับผมถ้าเกิดว่ามีเงินหรือว่าเรามีเวลาว่างเขาเรียกว่ามีเวลาลางานอะไรเงี้ยไปได้ครับทีนี้มันก็เป็นช่วงหลังที่แบบว่าผมสอบเสร็จด้วยเพราะว่าผมก็ทำงานด้วยเรียนด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่าหาเวลาไปเที่ยวหน่อยทีนี้ผมก็แบบเซิร์ชนะครับว่าเออมีจังหวัดไหนมีที่อะไรน่าเที่ยวน่าเที่ยวมั่งทีนี้เราแบบเออไปลงตัวกับบุรีรัมย์ก็เลยโอเคไปครับผมก็ไปเที่ยวครั้งคืนนะครับประมาณ3วัน2คืนได ้ พอไปถึงปุ๊บผมก็เช็คอินเข้าที่รีสอร์ทแห่งเนี้ยครับพี ่ ครับผมก็พอเช็คอินอะไรเรียบร้อยปุ๊บอาบน้ำแต่งตัวอะไรเสร็จปุ๊บผมก็ดูเวลาครับมันก็จะได้เวลาประมาณช่วงนั้นประมาณถ้าผมจำไม่ผิดเป็นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆได้แล้วครับ ครับ ก็ผมก็เนี่ยด้วยความที่ว่าเราไปคนเดียวใช่ไหมก็มีความรู้สึกเหงาๆนิดนึงก็เลยแบบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะโทรหาแฟนครับทีนี้ผมก็โทรไลน์ไปแล้วแฟนไม่รับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโทรเบอร์ครับเผื่อเพราะว่าเราจะเช็คดูว่าโทรศัพท์เขาแบตหมดหรืออะไรหรือเปล่า ครับ ปรากฏว่าโทรศัพท์ผมก็เงินมันหมดแล้วครับพี ่ ผมก็ออกมาถามเจ้าของรีสอร์ทครับว่าพี่ครับแถวนี้มันมีตู้เติมเงินไอ้คุณเติมอะไรอย่างเงี้ยตรงไหนบ้างพี่ก็บอกว่า พี่เขาบอกว่ามันมีอยู่ตรงหน้ารีสอร์ทเราเลยน้องแต่ว่าตู้มันเสียนะถ้าน้องจะเติมเงินน้องต้องเดินข้ามถนนไปเพื่อไปเซเว่นไปในตลาดครับผมทีเนี้ยคงเลยแบบโอเคครับพี่แล้วพอผมเดินออกจากรีสอร์ทพี่คือรีสอร์ทผมอ่ะมันจะอยู่ในซอยหนึ่งครับซึ่งมันห่างจากหน้าปากซอยอ่ะคือเหมือนกับว่ามันก็ไม่ห่างอะไรมากครับพี่ป๋องแต่ประมาณว่าถ้านับเป็นเก้าที่คนเราเดินนะครับพี ่ เดินประมาณ19ครับหน้าปากซอยแล้วทีเนี้ยครับพอผมเดินออกมาจากไอ้เขาเรียกว่าไงในตัวรีสอร์ทได้ครับกำลังจะเดินข้ามถนนก็เจอพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเขานั่งเหมือนนั่งรอใครอยู่สักคนอยู่ตรงปากทางพอดีครับแล้วเหมือนกับว่าเขาได้ยินบทสนทนาระหว่างผมกับพี่เจ้าของรีสอร์ทครับเขาเลยถามว่าน้องจะเดินไปเติมตังค์ใช่ไหมคะผมเลยบอกว่าใช่ครับพี่ใช่ครับเขาเลยบอกว่าถ้าไม่รังเกียจยืมโทรศัพท์พี่โทรก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ย ครับ คือเขาพูดอย่างนี้เลยครับพี่ผมก็แบบผมก็เอะใจนิดนึงว่าเอ้ยคนแปลกหน้าเนี่ยจริงๆเขามีมาให้เรายืมโทรศัพท์แล้วก็ผมก็เลยผมใช่ครับผมก็เลยแบบไม่คิดอะไรก็แบบว่าโอเคคือเขามีน้ำใจเนาะอะไรอย่างนี้ก็โอเคครับพี่คือใจนึงกับผมกล่าวว่าจะเติมของผมเองแล้วผมจะโทรคุยกับแฟนอ่ะอาจจะนานหน่อยถึงคาสายอะไรกันก็ว่าไปครับทีนี้คือแบบพอเขาให้เรายืมปุ๊บเราก็เกรงใจแล้วเอาโอเคพี่ผมขอยืมโทรแป๊บนึงนะ อ ยากจะบอกให้แฟนผมโทรกลับอะไรอย่างนี ้ ก็โทรไปครับจากที่ว่าจะยืมโทรแป๊บนึงกลายเป็นว่าโทรหาแฟนผมคือประมาณ5-6 สายพี่แฟนไม่รับสายเลยแฟนไม่รับสายเลยจนผมแบบโอเคถือว่าโทรหาเขาติดแต่เขาไม่รับเขาคงจะนอนหลับไปแล้วผมก็เลยยืมโทรศัพท์ยืมโทรศัพท์คืนที่เขาคนนั้นไปพี่ก็ถามว่าโทรหาแฟนไม่ติดหร อ ผมบอกครับพี่คือผมก็ยังไม่ได้บอกเขาครับว่าผมจะโทรหาใครจุดๆคันทักมาอย่างเงี้ย เออ ผมก็ทำหน้าเอะใจนิดนึงว่าทำไมเขารู้ อันนี้อาจจะอันนี้อาจจะเดาได้อาจจะเดาได้ เขาอาจจะเดาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับเขาถามว่าแฟนไม่รับสายหรอผมก็เอะใจนิดนึงแต่ก็ไม่อะไรก็คงคิดว่าเขาแบบคงเดาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจำที่พี่ป๋องบอกครับ ครับ ผมก็บอกเขาว่าใช่ครับพี่เนี่ยจากที่บอกพี่ว่าจะยืมโทรแป๊บนึงกลายเป็นโทรไป6สาย คร ับ ก็หัวล้อให้เขาฟังนี่เขาก็หัวล้อตามแล้วเขาถามว่าน้องมาทำอะไรที่นี่ผมบอกก็มาเที่ยวครับพี่ช่วงแบบพักผ่อนอะไรอย่างนี้ของเราแล้วผมก็เลยถามว่าแล้วพี่มานั่งอะไรคนเดียวดึกๆกว่านี้ครับเที่ยงคืนกว่าเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อรอคนมารับอยู่จ้ะอะไรอย่างเงี้ยครับ เดี๋ยวนะพี่ผมถามนิดนึงจันลักษณะของพี่ผู้หญิงคนเนี้ยลักษณะเขาเป็นยังไง คือโหพี่คือแบบเห็นชัดมากเลยครับคือเหมือนเป็นคนอะคือจนแบบผมนึกว่าเป็นคนจริงๆเลยดีกว่าอย่างนั้น เป็นผู้หญิง เขาก็มาเขาใช่ครับคือ สวยมากอะดูเหมือนกับว่าโตกับผมประมาณไม่กี่ปีได้คือสภาพเขาดีหมดเลยนะ ครับ เขาก็บอกผมว่ามานั่งรอคนมารับอยู่ครับเขาบอกว่ารอมานานแล้วยังไม่มีใครมารับเลยผมก็ว่าโอ้พี่แล้วพี่มานั่งอยู่คนเดียวอย่างนี้ด้วยความที่แบบเราก็เห็นเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็คุยดีครับอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นห่วงเขาด้วยแบบพี่มานั่งอยู่คนเดียวอย่างนี้แล้วเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาทำไงอะไรอย่างนี้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตรงเนี้ยมันก็ติดถนนใหญ่ที่รถวิ่งสัญจรอะไรกันอย่างนี้นะครับเขาก็แบบว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นอย่างน้อยมันมีรถวิ่งผ่านวิ่งอะไรคนก็น่าจะเห็นอะไรอย่างนี ้ครับ ผมก็เลยแบบผมเลยบอกอ๋อแต่ว่านี่มันก็ดึกมากนะพี ่ ต่อให้มันมีรถสัญจรมันก็น้อยนะครับอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาก็คงมารับแล้วแหละครับผมก็เลยแบบก็นั่งคุยกับเขาอยู่พักนึงอะไรอย่างนี้จนแบบผมก็บอกว่าจนเขาว่าเป็นคนทักมาเองครับว่าแล้วน้องไม่เข้ารีสอร์ทน้องเพื่อนอนพักผ่อนแล้วนี่มันก็ดึกมากนะ คร ับ ปรากฏว่าจากตอนแรกที่ผมบอกพี่ป๋องข้างต้นว่าออกไปประมาณเที่ยงคืนกว่าๆใช่ไหมครับผมนั่งคุยกับพี่เขายาวจนแบบเกือบตีสามแล้วพี ่โอ้ครับจากเที่ยงคืนกว่าคุยกันยาวเกือบถึงตีสาม ครับเกือบสามชั่วโมงคือนั่งคุยกับเขาอย่างนั้นคือแบบคุยสนิทสนมจนอะไรกันน่ะก็คือนั่งไปคุยเป็นเพื่อนเขาแล้วผมแบบนั่งคุยกับเขาจนแบบอุ้ยจะตีสามแบบผมก็เลยขอปีกตัวกลับไปนอนครับ ครับ แล้วตอนนั้นผมลืมไปเลยนะว่าพี่เขามานั่งรอคนมารับอะ ใช่ คือแล้วแบบผ ผมลืมเลยนะผมลืมเลยนะคือถ้าผมเอะใจได้ผมยังจะแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวผมนั่งเป็นเพื่อนพี่รอคนมารับดีกว่าอย่างเง ี้ ยทีนี้ผมลืมเลยผมก็เดินกลับเข้ารีสอร์ทไปนอนครับคืนแรกไม่มีอะไรก็ปกติใช่ไหมครับพอคืนที่สอง ค ืนที่สองเท่านั้นแหละครับเพราะว่าผมไปสาวาสองคืนแล้วพี่ปอนคืนที่สองผมก็นอนเล่นอยู่อะไรอยู่ในรีสอร์ทครับทีนี้เกิดหิวก็เลยแบบว่าเดินออกจากรีสอร์ทจะเดินข้ามถนนนะครับข้ามฝั่งไปที่ว่าฝั่งตรงข้ามมันเป็นตลาดสดมีเซเว่นมีอะไรอย่างเง ี้ ยครับไปหาอะไรกินก็เจอพี่คนนั้นนั่งอยู่แล้วครับ นั่งอยู่ตรงที่เดิม ใช่ครับผม ครับ ผมก็เลยแบบอ้าวพี่เจอกันอย่างนั้นนะครับอะไรเงี้ยผมก็ทักทายเขาว่าอ๋อจ้า ครับ ไปไหนเราอ่ะผมก็บอกว่าไปหาอะไรกินครับพี่อะไรไหมเดี๋ยวผมซื้อมาฝาก ครับ เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่ไม่หิวผมว่าพี่แน่ใจนะอะไรเงี้ยผมก็คือด้วยความที่คุยกันเริ่มสนิทนะครับผมก็แซวๆเขาว่าพี่แน่ใจนะอะไรอย่างนี ้ เขาก็บอกว่าก็มีหิวบ้างแต่ว่าทนได้แล้วผมก็คิดในใจว่าเอ้ยเมื่อคืนก็เจอพี่เขาวันนี้ก็เจอพี่เขา ครับ ผมก็เลยถามพี่เขาว่าพี่มานั่งรอใครก็บอกว่าใช่ผมก็เลยถามผมก็เลยแบบแซวเล่นนะครับว่ารอแฟนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย ครับ เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่พูดเลยนะครับเขาก็ยิ้มเขาบอกว่าก็รอคนที่บ้านรออะไรอย่างเงี้ยรอแฟนอะไรอย่างที่เราว่าแหละก็คือรอคนแหละผมก็อ๋อครับแล้วผมไม่ถามว่าบ้านพี่อยู่แถวนี้เหรอเพราะว่าคือผมเห็นพี่มานั่งรออยู่ตรงเนี้ย คร ับ ก็คือพี่ยังบอกว่าเรารอคนเขาก็ไม่บอกผมนะว่าบ้านเขาอยู่ไหนอะไรยังไงเขาบอกแค่ว่าเขาบอกว่าพี่ก็อยู่ตรงเนี้ยของพี่พี่ก็ชอบมานั่งตรงเนี้ยของพี่ประจำผมว่าอุ้ยมานั่งประจำเลยวะผมก็ด้วยความที่เราได้ยินคำนี้นะครับแล้วก็แบบสันนิษฐานเองว่าเขาคงเป็นคนที่เนี่ยจริงๆแหละอะไรอย่างนี ้ จนผมแบบพี่นั่งเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินก่อนนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรผมมานั่งคุยกับเพื่อนผมก็เป็นหาอะไรกินเรียบร้อยครับผม คร ับ พอเรียบร้อยปุ๊บกลับมาผมก็ยังเห็นพี่เขานั่งอยู่เหมือนเดิมแหละพ ี ่ผมก็เลยแบบไปนั่งคุยกับพี่เขาด้วย คร ับ นั่งคุยนั่งอะไรปกติจนเขาถามว่าเรามาเที่ยวเนี่ยมาอยู่กี่วันผมบอกว่า3วัน2คืนครับพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้สายๆผมก็ตีรถนั่งรถกลับแล้วเขาก็ถามว่าอ๋อบ้านเราอยู่ไหนหรออะไรอย่างเงี้ยผมเลยบอกว่าอ๋อบ้านผมอยู่ฉะเชิงเทราครับพี่ครับผมเขาบอกโอ้ยฉะเชิงเทราอ่ะเขาก็แบบพูดมากับผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่ามันมีอะไรนะอันนี้พูดได้ใช่ไหมครับพ ี่ เขาก็บอกว่ามีวัดหลวงพ่อโสธรมีในนี้เนาะวัดสมานเขาบอกว่าคือเคยเห็นอะไรอย่างนี้แต่ก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันถ้ามีโอกาสจะพี่ไปเที่ยวนะพี่แบบให้เราพาพี่เที่ยวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกอ๋อได้พี่ผมยินดีครับยินดีอะไรอย่างนี้ก็นั่งคุยกันปกติครับจนดึกเหมือนเดิมพี่เขาก็ทักอีกว่าพี่เขาจะบอกว่าดึกแล้วนะไม่เข้าไปนอนหร อ ผมก็ดูเวลาอุ้ยเกือบตีสามเหมือนเดิม ครับ ก็เลยปลีกตัวเข้าไปนอนครับพอปลีกตัวเข้าไปนอนปุ๊บทีนี้พี่เขาบอกว่าพี่เดินไปส่งเราได้ไหมผมก็โอเคครับได้ซึ่งไอ้จากปากซอยที่ผมบอกกับไอ้ทางเข้ารีสอร์ทที่ผมบอกที่ก่อนมันก็ห่างกันไม่มากใช่ไหมครับ ใช ่แต่พี่เขาก็ยินดีเดินไปส่งนะทางนั้นที่ผมก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรพี่มันใกล้กันแค่นี้เอง ครับ พี่บอกไม่เป็นไรหรอกเดินไปส่งกันแหละก็โอเคครับเดินกันไปปุ๊บพอไปอยู่หน้ารีสอร์ทปรากฏว่าไอ้รีสอร์ทที่ผมพักอ่ะประตูมันปิดแล้วครับพี ่ เพราะเหมือนกับว่าเขาไม่ได้มันเปิดตลอด24ชั่วโมงก็จริงครับพี่แต่ว่าประตูเขาจะปิดไว ้ แล้วเวลาใครจะเข้าใครจะเข้าพักอะไรเงี้ยครับให้โทรเบอร์ตามที่เขาติดไว้หน้าประตูครับพี่ใช่ครับใช่ทีนี้ผมก็เลยหยิบเบอร์หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วจะโทรหาเจ้าของรีสอร์ทดันลืมเขาว่าไอ้คืนแรกที่ผมจะเดินไปเติมโทรศัพท์แล้วไปแล้วปรากฏว่าผมลืมเติมอ่ะพี ่ตรงนี้ไม่ได้เติมนี ่ใช่ครับ ใช่ไหมตั้งแต่คืนแรกก็ยังไม่ได้เติม ใช่ครับจนแบบอุ้ยตายแล้วนึกขึ้นได้ว่าเมื่อคืนที่จะไปเติมโทรศัพท์แล้วพอยืมโทรศัพท์พี่ผมไม่ได้เติมอะไรอย่างงี้เขาก็บอกว่านั้นเอาโทรศัพท์พี่ไปโทรสิทีนี้พอเขายื่นโทรศัพท์มาให้ปุ ๊บ ผมกำลังจะกดโทรเลยพี่ผมกำลังจะกดโทรเลยครับจู่ๆพี่ที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทอ่ะเขาเดินมาพอดีเขาว่าอ้าวน้องพี่ก็ว่าอยู่ว่าไม่เห็นเรากลับมาสักทีเออว่าเราไปไหน ครับ แล้วมาถึงนานยังทำไมไม่โทรหาพี่อะไรอย่างนี้จะได้เปิดประตูให้ผมบอกว่าอ๋อกำลังจะโทรหาเนี่ยพี่พอดี ยืมเบอร์พี่ผู้หญิงที่อยู่ข้างๆผมในโทรหาพี่เขาบอกน้องน้องน้องบอกว่าน้องยืมโทรศัพท์ใครนะผมรู้ว่า อ ้าวก็พี่ผู้หญิงที่อยู่ข้างผมนี่ไงเนี่ยโทรศัพท์เขายังอยู่ในมือผมเลยพี่ครับผมก็บอกเขาอย่างนี้แล้วผมก็ว่าพี่พอดีเลยเจ้าของหอไอ้เจ้าของรีสอร์ทเข้ามาแล้วผมขอไปโทรศัพท์พี่เลยกันปรากฏว่าพอผมหันมาปุ๊บไม่มีใครอยู ่ ไม่มีใครอยู่ครับ ผมก็ว่าซึ่งผมมาเอะใจตอนที่ว่านั่นแหละพี่ที่ว่าพอผมบอกเจ้าของรีสอร์ทแล้วครับว่าผมยืมโทรศัพท์พี่ผู้หญิงข้างๆผมเนี่ยแล้วเขาบอกว่าน้องน้องยืมโทรศัพท์ใครนะผมก็เอะใจว่าเอ๊ะทำไมเขาพูดอย่างนั้นวะ ทำไมแต่โทรศัพท์โทรศัพท์มันอยู่ในมือเรานะ ใช่ผมก็บอกว่าก็นี่ไงพี่ก็นี่ไงผู้หญิงพี่ผู้หญิงที่อยู่ข้างผมเนี่ยผมก็ทำท่าชี้ให้เขาดูทางนั้นเขาไปทำหน้าแปลกใจมาใส่ผมอีกว่าอะไรของมันวะเหมือนลงประมาณว่าอะไรของมันเข้าใจไหมผมเลยแบบผมก็ไม่อะไรกับเขาเดี๋ยวผมก็อย่างที่บอกพี่ก็เลยหันไปบอกผู้หญิงว่าพี่เจ้าของรีสอร์ทเข้ามานะผมขอคืนโทรศัพท ์ ปรากฏว่าเขาหายไปแล้วครับ อ้าวระหว่างที่ยืนอยู่กับเราเนี่ยหายไปตอนไหนก็ไม่รู ้ใช่ผมแค่เพิ่งยืนอยู่ข้างผมเลยพี่หายไปตอนไหน ครับ ผมก็แบบว่าด้วยอารมณ์แบบทำเหมือนคนล็อกแรกกับพ ี ่หันรอบ360องศาด้วยพี่เขาไปไหนอะไรวะ เออ แล้วใจนะแล้วทันใดนั้นใจนึงผมมาแวบขึ้นมาได้ว่าพี่เขากลับไปนั่งที่เดิมของเขาหรือเปล่า อ๋อเออไม่แน่อ่ะ ผมก็เลยแบบวิ่งกลับไปวิ่งกลับไปก็ไม่มีใครอยู ่ ด้วยความที่แบบก็สงสัยว่าพี่เขาหายไปไหนปุ๊บผมรีบวิ่งกลับมาถามพี่เจ้าของรีสอร์ทว่าพี่เห็นไหมว่าพี่ผู้หญิงที่ยืนข้างผมมันแค่ไปไหนเขาบอกน้องพี่ผู้หญิงที่ไหนพี่ไม่เห็นมีใครยืนอยู่กับน้องเลยนะผมแบบพี่มันจะเป็นไปได้ไงก็มาเคียบผมยืนอยู่กับเขาแล้วเนี่ยผมยืมโทรศัพท์เขามาเนี่ยโทรศัพท์เขาอยู่กับผมเขาบอกน้องบอกว่าในมือน้องมีอะไรนะ โทรศัพท์ พี่เขาผมยืมอยู่เขาบอกน้องดูมือในมือน้องมีอะไรหรือเปล่าผมว่าพี่อย่าอั้มผมนะเท่านั้นอ่ะผมหันมาดูมือขวาผมครับพ ี่ อุ้ยในมือไม่มีอะไรจริงๆพี ่อ้าวคือไงคือโทรศัพท์ที่ถือในมือมันไม่มีเหรอ ไม่มีเลยแต่ว่ามือผมกำลังทำท่าเหมือนถือโทรศัพท์อยู่แต่ในมือผมไม่มีอะไรเลยครับ เนาะเหมือนกำโทรศัพท์อยู่แต่ในความเป็นจริงในมือไม่มีโทรศัพท ์ใช่ครับแต่ว่าความรู้สึกผมมันคือเหมือนในมือผมมันกำโทรศัพท์จริงๆพี ่ แต่ทันใดที่เราแบบเขาเรียกว่าไงพี่ว่าสายตามองมือเราอะครับมันไม่มีแล้ว ครับ ผมเลยแบบเฮ้ยมันคืออะไรวะ เออ มันคืออะไรวะ อะไรอย่างนี ้ครับ ผมก็เลยแบบตอนนั้นคือหูเหมือนคนสติหลุดนิดนึงกับพี่ตรงแบบผมตะโกนหายนะว่าพี่อยู่ไหน เออ พี่อย่าเล่นอะไรกับผมแบบนี้นะ ครับ ผมก็แบบมีอารมณ์หัวเสียนิดนึงด้วยพี่ตรงที่ผมพูดคำหนึ่งไปว่าพี่ถึงเราจะคุยกันมาได้2วันน่ะคุยกันสนิทสนมแล้วแต่ก็ไม่ได้สนิทขั้นถึงขั้นว่าพี่จะเล่นอะไรกับผมอย่างนี้นะผมก็บอกเขาอย่างนี้ครับผมว่าพี่อย่าแกล้งผมเลยพี่จะเล่นอะไรกับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะว่าจากที่คุยกับพี่เขามา2คืนนะครับคือพี่ก็ออกแนวคนที่เล่นด้วยแต่ก็คือไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยครับพี ่ครับว่าแล้วตอนนั้นตัวเราทำยังไงอ่ะเพราะว่าเจ้าของรีสอร์ทก็อยู่ตรงนั้นเราอยู่ตรงนั้นแล้วพี่คนนั้นก็หายไปแล้วในมือที่ว่ากำโทรศัพท์ก็ไม่ได้กำโทรศัพท์แล้วตอนนั้นเราแก้ไขสถานการณ์ยังไงฮะ ผมก็เลยแบบหันมาทำหน้าเสียป ุ ๊บแล้วพี่เจ้าของรีสอร์ทเขาเลยบอกว่าน้องพี่ว่าน้องคงเจอแล้วล่ะผมเลยว่า ค ืออะไรพี ่ ผมได้ยินคำเนี้ยผมเลยรู้ตั้งใจแล้วว่าเหมือนพี่เขารู้อะไรผมเลยรีบถามพี่ก็บอกเอางี้แล้วกันเดี๋ยวพี่เปิดประตูให้น้องเข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกัน ครับ ก็เลยมานั่งคุยครับผมแล้วตรงเคาน์เตอร์ไอ้ที่เช็คอินตรงรีสอร์ทผมครับเขาก็จะมีบริการที่ว่ามีกาแฟโอนตินฟรีอะไรอยู่ใช่ไหมครับพี ่ พี่เขาก็ไปเดินมาชงให้ผมแก้วหนึ่งเป็นโอนตินครับผ ม เขาก็ถามผมว่าเรื่องมันเป็นยังไงอะไรยังไงผมก็เลยเล่าให้เขาฟังเหมือนที่เล่าให้พี่ป๋องฟังข้างต้นนะครับพี่เขาเลยบอกว่าพี่เขาเลยแบบร้องแค่ว่าแล้วก็พยักหน้าเขาอ่ะพี่ว่าพี่พอจะเข้าใจเรื่องราวแล้วอ่ะแล้วเขาเลยบอกว่าทีนี้พี่ขอย้อนนิดนึงนะน้องเล่าให้พี่ฟังอ่ะค ือ น้องเจอพี่คนนั้นอ่ะตรงหน้าทางเข้ารีสอร์ทเราเนี่ยสองคืนแล้วใช่ไหมนั่งอยู่แต่ที่เดิมไม่ไปไหนใช่ไห ม ใช่พี่ไม่ไปไหนเลยมีก็แค่ที่ว่าเดินมาส่งผมหน้ารีสอร์ทนี่แหละเขาเลยบอกว่า ฉะนั้นถ้าให้พี่เดานะพี่คิดว่าน่าจะเป็นคนที่แบบว่ามาประสบอุบัติเหตุตรงถนนเส้นเนี่ยตรงหน้าตรงบริเวณหน้าหน้ารีสอร์ทพี่เนี่ยแล้วเหมือนกับว่าวิญญาณเขาคงไม่ไปไหนมั้ง อ๋อเหรอ ใช่ครับเขาคือเขาพูดอย่างนี้เพราะว่าบอกผมว่าสมัยก่อนน่ะตรงถนนตรงเนี้ยครับตรงหน้ารีสอร์ทเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยจนเกาะกลางถนนใหญ่ครับเกาะกลางถนนน่ะเขาเลยมีเป็นศาลใหญ่ๆมาตั้งไว ้อ๋อใช่ครับแสดงว่าตรงนี้มีคนมาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบ่อย ใช่ครับ รวมไปถึงพี่ผู้หญิงคนนี้ด้วย ก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างไรครับถ้าตามที่พี่เจ้าของรีสอร์ทเขาบอกครับว่ามันอุบัติเหตุบ่อย แล้ว ผมก็เลยมาสะกิดคำพูดจริงที่พี่เขาพูดกับผมทุกวันได้ว่าเขามานั่งรอคนมารับผมก็เลยว่าน่าจะใช่แล้วเขาคงรอญาติพี่น้องใครมาเขามารับใครมารับหรือเปล่าคือแบบไม่เขาคงแบบญาติเขาไม่มีใครรู้หรือเปล่าว่าเขามาประสบอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ ครับไม่แล้วในเคสของผู้หญิงคนเนี้ยที่ไม่ใช่คนเนาะนะฮะเป็นผีเป็นวิญญาณอ่ะที่มาปรากฏตัวให้แบงค์ให้ใช้จันได้เห็นเนี่ยนะ2วันติดเนี่ยนะนะครับแล้วเรารู้มั้ยว่าเขาเป็นใครหมายถึงว่ารู้ที่มามั้ยเป็นผู้หญิงเขาเสียชีวิตมานานหรือยัง ไม่รู้อะไรมากเลย ไม่รู้ คือไม่รู้เรื่องเลยครับก็รู้เพราะว่ารู้จากการสันนิษฐานกับพี่เจ้าของรีสอร์ทครับว่าน่าจะเป็นผู้หญิงที่มาประสบอุบัติเหตุตรงนี้หรือเปล่า อ๋อครับ ใช่ครับแต่ว่าพี่เขาก็มาดีนะพี่เน า ะ ก็มาดีก็มาอยู่ชวนคุยกับเราตั้ง2คืนน่ะเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเราต้องอยู่3วัน2คืนแสดงว่า3วัน2คืนที่ต้องไปนอนที่รีสอร์ทนี้ที่บุรีรัมย์เนี่ย2คืนที่น้องต้องอยู่เนี่ยคือน้องเจอทั้ง2วันเลยนะ ใช่ครับ เจอ2วันเลยนะในช่วงเวลาดึกๆประมาณสักเที่ยงคืน1 2 3นะ ใช่คร ับ แล้วก็เป็นคืนสุดท้ายที่น้องต้องเก็บสัมภาระแล้วกลับแล้วนะ ใช่ครับ เหรอโอ ้พอเช้าวันรุ่งขึ้นผมตื่นปุ๊บแฟนผมเขาโทรกลับมา ครับ เขาบอกว่าแหมตัวเองเงียบหายไปเลยนะไม่คิดจะโทรหาเขาเลยนะผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยตัวเองไม่ใช่ว่าเขาไม่โทรหานะเขาโทรแล้วตัวเองไม่รับเองตัวเองหลับอ่ะตัวเองโทรที่ไหนดูไลน์เขาเรียกว่าประวัติบันทึกการโทรนะคร ับ มีมั้ย เขาบอกว่าดูได้เลยนะว่ามันมีเบอร์ตัวเองบ้างไหมแล้วเพราะว่าแฟนผมเขาใช้โทรศัพท์2เครื่องครับเครื่องนึงของเขาก็จะพังแล้วนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ยังพอใช้ได้ครับแต่อีกเครื่องนึงที่ว่าเป็นเครื่องต่อผมแล้วผมเอาไปให้เขาใช้ครับผมเขาก็เลยแบบเขาเรียกว่าไงวิดีเอาอีกเครื่องนึงครับวิดีโอคอลมาให้ผมดูว่าเครื่องประจำเขาที่เขาใช้อยู่ตอนเนี้ยไม่มีบันทึกการโทรเกี่ยวกับเบอร์ผมหรืออะไรเลยนะ ไม่มีเลย ใช่ครับทั้งที่พี่ป๋องจำได้ไหมว่าคืนแรกที่ผมยืมโทรศัพท์พี่ผู้หญิงคนนั้นโทรไปหาแฟนผมอะคร ับ เขาบอกว่าไม่มีเบอร์ใครเลยครับ อ๋อเหรอโอ้ มีแต่บันทึกการโทรเก่าๆของผมว่าวันนี้เวลานี้โทรคุยกันอะไรยังไงกี่นาทีแค่นั้นครับ โอ้โหนี่คือ แต่เบอร์พี่คนนั้นไม่มีเลย เจอเต็มๆเลยนะแล้วได้เล่าให้แฟนฟังไหมฮะว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนที่เล่าให้พี่ฟังเนี่ย เล่าครับผมเล่า อ๋อแล้วแฟนว่าไง แฟนเขาว่าก็น่าจะเป็นไปได้นะตัวเองเพราะว่าจากที่เราวิดีโอคอลกันนะตัวเองให้เขาดูพื้นหลังไอ้เขาเรียกไงแบ็กกราวด์ข้างหลังที่ตัวเองยืนอยู่อ่ะมันก็ติดถนนใหญ่แล้วตรงเกาะกลางถนนมันก็มีเป็นศาลตั้งอยู่เนาะอะไรอย่างนี้เขาก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได ้มาจากเหตุการณ์นี้แล้วได้ไปทำบุญให้เขาไหม ทำครับผมท ำไม่มีมาตามนะ ไม่มีครับพี่อ ้อไม่มีมา ตามอันนี้ขอพูดเสริมนิดนึงครับเมื่อกี้ลืมพูดครับว่าพอหลังจากที่วิดีโอคอลกับแฟนเสร็จใช่ไหมครับผมก็ทำการเช็คเอาท์กับที่รีสอร์ทใช่ไหมครับพี ่ ก็เก็บของเก็บอะไรปุ๊บพอวิดีโอคอลกับแฟนเสร็จผมเก็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋ากางเกงครับแล้วกำลังจะเดินข้ามฝั่งไปเนี่ยครับเขามีวินมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับพี่ผมจะนั่งวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับไปขึ้นรถทัวร์ที่ผมนั่งมาครับมันเป็นเหมือนจุดขายตั๋วครับแล้วเขาจะแบบให้เรานั่งรอรถตรงนั้นเลยเดี๋ยวรถจะมาจอดกันไอ้ที่จุดซื้อตั๋วคอครับทีเนี้ยจังหวะที่จะข้ามถนนครับจู่ๆผมได้ยินเสียงหนึ่งแว่วเข้ามาในหัวครับพูดกับผมว่าลาก่อนนะจ๊ะน้องตัวนี้นะวันนี้กลับเจอกันใหม ่ครับ ซึ่งผมเป็นแบบเสียงมันชัดมากพี่คือเสียงเหมือนมันไม่ใช่เสียงแว่วอ่ะแล้วผมจำเสียงนี้ได้เลยว่าเป็นพี่คนนั้นผมเลยแบบหันมองเลยคือแบบไม่มีใครเลยครับพี ่แต่บอกพอมองแล้วก็ไม่เจอใคร ใช่ครับ ครับแต่ได้ยินเสียงแว่วๆมา ใช่ครับว่าโชคดีนะจ๊ะน้องลาก่อนนะไว้มีโอกาสคงเจอกันใหม ่ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับลักษณะเป็นผู้หญิงหน้าตาดีนะฮะผมสั้นผมยาวแต่งตัวยังไงครับ เสื้อเป็นเสื้อออกแนวเรียบร้อยครับพี่เสื้อประมาณเป็นเขาเรียกว่าเป็นเสื้อสีขาวครับพี่แขนยาวแล้วมีเป็นพวกลายแบบลายดอกไม้อะครับเป็นกางเกงยีนขายาวรองเท้าจะเป็นรองเท้าแบบรองเท้าผู้หญิงก็เป็นรองเท้าที่แบบมีสายรัดข้อเท้าอะไรเงี้ยครับ ครับ ออกต้นจะออกสูงนิดนึงครับพ ี่เ ป็นเกงยีนขายาวผมยาวครับผมแต่ผมไม่ปิดหน้านะครับพี่ผมยาวแบบสวยๆครับออกแนวเรียบร้อยหน่อย นี่จำได้เป๊ะมากเลยเนี่ยคือถ้าจับมาสเก็ตหน้านี่คือบอกลักษณะนี่ได้ถูกต้องหมดเป๊ะเลยนะ ใช่ครับพี่คือมันเห็นชัดมาก ครับ เพราะว่าเขามาให้เราเห็นขนาดนั้นจนผมแบบไม่คิดว่าจะเป็นสิ่งที ่ไม่คิดว่าจะเป็น เราเรียกว่าวิญญาณเ นาะก็คิดว่าเป็นคน ละเป็นคนจริงๆ นั่งคุยอยู่2วันน่ะ2คืนน่ะ ใช่แล้วด้วยความที่เขามานั่งอยู่คนเดียวแล้วก็ห่วงแล้วก็นั่งคุยเป็นเพื่อนเขา นี่คือการทั้งหมด เ อออ้าวได้จันโอเคนะกับเรื่องของเธอคนนั้นนะนะครับขอบคุณมากครับจัน คร ับ ผม ขอบพระคุณครับ ปองครับ ครับผม ไอผมเห็นมีท็อปปิกอะไรของทางรายการครับหน ัง ผีถ้าย้อนกลับไปดูอะไร ถ้าย้อนกลับไปดูนะอยากดูเรื่องอะไร ครับผมขอที่อยากกลับไปดูมี2เรื่องครับในใจผมตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าพี่ป๋องยังจำได้อยู่ไหมครับ เรื่อง ครับคนเห็นผี10มั้งครับถ้าจำไม่ผิด เดี๋ยวนะคนเห็นผี ว ่ าทั้งเรื่องมันจะทั้งเรื่องเขาจะเอา10วิธีการ ใช่ใช ่ใช้กันนะครับ พุ่มกลับน่าจะเป็นออกไซแปงป่ะ จำไม่ได้ครับแต่รู้สึกว่าในเรื่องจะมีพี่เมย์พิชชนาธเล่นด้วยมั้งครับ น่าจะใช่นะคนเห็นผี10ใช่ไหม ใช่ น่าจะดีอายหรือเปล่าไม่แน่ใจ แล้วก็อีกเรื่องนึงครับที่ว่าย้อนกลับไปน่าจะเก่ากว่านั้นหน่อยชื่อไทยเลยคือชื่อเรื่องว่าหลอนครับผม หลอนเหรออันนี้ไม่คุ้นพี่อ่ะหลอนเหรอ ใช่ครับก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มนึงเขาไปเหมือนจะติดต่อซื้อที่ดินหรืออะไรกันสักอย่างครับพี่ที่บ้านไม้แห่งหนึ่งครับแล้วเขามีการแบบเล่าเรื่องผีที่เป็นผีแบบสี่ภาคเนี่ยครับพี ่เฮ้ยคุณเดี๋ยวอ๋อนึกออกละหลอนมันจะเป็นเรื่องเล่าเหมือนเรื่องผีสี่ภาคนึกออกจำได้ ใช่ครับที่ว่าจะมีที่จะว่าจะมีเรื่องผีโพงผีตาย ใช่โอ้นี่ก็นานนะ ใช่ครับ ครับ คือเคยดูตอนเด็กๆครับพี่แล้วมีความรู้สึกว่าก็ชอบนะมันเป็นเรื่องราวความเชื่อของแต่ละภาค นึกออกละจำได้ละ หลอน ใช่แต่จำชื่อเรื่องไม่ได้ชื่อเรื่องหลอนใช่ไหมที่เป็นเรื่องผีสี่ภาคนะโอเคได้เลยครับขอบคุณมากนะอาจารย์ ครับ ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับ